Hát, jó estét, jó szurkolást! Hát. Ja, az már ez nem az. Sziasztok! Megtörik végre a csend. Igen, hát igen. Februárban volt utoljára Otherside, úgyhogy előre is elnézést kérek, ha egy kicsit döcögös lesz az én részemről a dolog, de én igazából ezzel a mostani beszélgetéssel itt felállnal kezdem meg a szocializációmnak a második felvonását. Igen, azóta most lát először más embert Adrin kívül. Hát tulajdonképpen igen, tehát hogyha a szomszédban... Testvéred hologram volt a beszélgetés? Nem, láttam, az egyikben volt. Nem, viszont én a vegyesboltban szoktam még ugye eljárkálni, tehát ott még találkoztam emberekkel, de igazából ebben kimerült a teljes társas kapcsolatom így nagyon hosszú időre. Tehát nagy részt egyébként azért kezdtünk el Call of Duty multizni, mert ott legalább tudunk beszélgetni a barátainkkal. Szociális életem Call of Duty multi. Egyébként több durva régen egyébként ez egy ilyen skandalum volt, vagy valamilyen becsmérlő dolog, hogy a szociális életemet online élem. Ez most az elmúlt néhány hónapban konkrét valóság volt. És ettől hős lettél. Nem is kicsit. Igen. És mellette meg kinyírtok az ellenfelet. És maszkban online multisztál? Azért ez ennyire azért nem vetettem el a súlykot, de... Ha magadtól kapod meg, az nagyon... Bent, hogy visszaszívom a saját ki... Igen, hogy valójában te csak hordozod, aztán kiköhögöd, és visszafertőzöd magad, és elkapod. Hát nem csináljuk ebből viccet? Hát ha mindenki ugyanígy tett volna, akkor nem hiszem, hogy lett volna nagy fertőzés egyébként. Olyan nagy nem is volt. De a lényeg az, hogy itt vagyunk, és elkezdjük újra az Otherside-ot, és... Hát mi lehetne érdekesebb téma egy Otherside-ra, ráadásul pont egy játékfejlesztővel, mint hogy az elmúlt hetek, hónapok, talán legnagyobb dobásáról beszélünk az Unreal Engine 5-nek a bejelentéséről. Én most nagyon-nagyon kis dióhéjban fölvázolnám azt, amit én látok. Én azt látom, hogy az Unreal Engine kapcsán, az Unreal Engine 5 kapcsán, én megint csak ezek a szélső értékek jelentek meg a interneten. Uh-huh. Az egyik oldal egyébként fejlesztők, és pont miatt indultunk, megnéztem a fejlesztőnek a videóját, ő nagyon nagy húrá optimizmussal beszélt Igen. arról, hogy micsoda megfejtések vannak miért. Ebben. Igen. Mindenképpen erre számítok rá, hogy te elmondd, hogy fejlesztőként mi ez. Illetve a másik oldalon meg egy mérhetetlen csalódottságot lehet olvasni, ami majdrészt annak a szűrőjén keresztül értelmezhető, hogy korábban tavaly is még azok a hírek szállingoztak, hogy itt 8K lesz, meg nem tudom én micsoda, és ehhez képest kaptunk egy olyan Unreal Engine bemutatót, gyakorlatilag egy gameplayt, uh-huh. ami hát ilyen 1440p-ben futott 30 FPS-sel, uh-huh. és szerintem ez nagyon sokaknál lehűtötte a kedélyeket. És nem voltak benne olyan játék elemek, amik egyébként tovább rombolják ezt a dolgot, például nem volt benne AI, mert nem volt benne ellenfél. Na ez lesz az a pont, amikor én most így el fogom mondani, amit én szeretnék, és onnantól viszont teljesen átadom a szót neked, hogy mi az, amit végeredményben láttunk. Van hordó, mert ez egy hordószónok lett szerintem, de fölállok rá, és akkor... Megfordítjuk, és ha ez a vég, akkor fölállhatsz egyre. Jó, vagy valami digitálisan tegyél ide egy hordót, és az úgy jó. Itt elment alul. Majd okay. Nem felejtem el odarakni. A lényeg az, hogy én szerintem erről érdemes beszélni, mert az Unreal Engine 5 gameplay, nevezzük így, uh-huh. volt gyakorlatilag az egyetlen kézzel fogható, nem tudom, bizonyítékunk arra. Körülbelül hogyan képzeljünk el egy Next Gen játékot, mert ezt mostanáig nem tudtuk. Nem tudjuk. Már ez a mondat is önmagában rohadtul veszélyes. Igen. Úgyhogy egy kérésem lesz hozzád felem, hogy most itt szerintem nagyon sokan rá fognak cuppanni erre a témára, és figyelni fogják azt, hogy a fele mit fog küldeni a halál... Nem baj, szeretjük szabad ezeket. Szabad mondani, hogy faszára? Csak majd... Eddig nem csinált ebből a problémát. Ja jó, oké, akkor a halál faszára. Régen volt a versze. Tehát annyi kérésem lenne, hogy azok, amiket láttál, ezeket nyugodtan nevez technikailag a nevén, viszont egy olyan kérésem lenne, hogy amennyire lehet ez, próbálj meg konyha nyelven. Jó, lefordítom. Tehát még akár a ray tracinget is. Azért a szakmabeliek fognak elküldeni halálfaszára, hogy leegyszerűsítem. De a legtöbb nézők nem szakmabeli. Okay. Nekik minden. Kaptam már ilyen kritikát, hogy ne egyszerűsítsem le ennyire, mert igazából azt gondolják az emberek, hogy egyszerű. De most erre mit mondjam. De az miért baj, hogyha egy finom kolbászról meg tudod, hogy ugyanúgy disznóból csináltak? Mert ez a disznónak is van egy-két szava. Egy-kettő. Na mindegy. Ez rohadt mély volt. Ezt okay. mondani, hogy meta. Ez nagyon meta. Nagyon, volt. Nagyon. Okay. Jól van. Meta kolbász. Ennyi lettem volna én. Ez csak magyarul hely volt. Én csak egy keretet biztosítottam ahhoz, hogy akkor most mondd el kérlek, hogy mi az, amit láttunk az Unreal Engine-ot prezentáción, és mi az, amit nem annyira. Jó, hát nem látunk Next Gen videójátékot. Így kezdem. Oké, okay, akkor kiugrasz a nyolat a bokorból. Ez most a gameplayről beszélt, tehát videójátékot eddig se láttunk. Tehát, nem, igazából próbál. Nem láttuk azt, amit a Next Gen az első két évben mondjuk demonstrálni fog, mert ha megnézed a szakmának a kommunikációját, akkor az iparnak az iránya ez a 4, 8K, 120 FPS és ray tracing. Persze itt a perjeleket nem kommunikálják, ahogy annak idén a Xbox One X-nél a 60 frame 4K dolgot sem. Tehát a mostani konzoloknak a fő kelléktára az valójában a ray tracing irányába mozdult el, ugye ez demonstrálta a Microsoft a Minecraft-tal, ami elég röhely, hogy azt tették ray tracing-gel. Viszont ott működik, azt hallottam. Igen, de azért azt tették, mert az egy elég rosszul optimalizált dolog Xboxon, és ugye ott nagyon nagy fegyvertény volt, hogy valóban meg tudták vele csinálni. Az más kérdés, hogy ezt csak a szakmabeliekért tették megint, tehát ez megint egy belsős poén, hogy a Minecraft ray tracer, és hogy milyen rohadt jól néz ki. Senki nem értette, hogy miért egy ilyen ekkora kockákból álló játékot akarnak feltétlenül mutatni, hogy lehet rétészelni. Hát azért, mert az annyira szarul van optimalizálva, hogy ott ez valóban nagyobbat ütne, mint mondjuk egy másik játéktípusnál. Vagy volt az a játék, amit nagyon helyesen elővettél, hogy már mióta létezik ez az FPS, amivel kezdte a Microsoft, bemutatott valami Infinite. Ja, Memory, Bright Memory. Igen, igen, ott nagyon látszik az, hogy mennyi a különbség akkor, hogyha valamit rétrészelünk. Tehát látszik az, és majd látni fogjuk a következő játékoknál is, hogy utaság olyan dolgot várni a következő generációs címeknél a legelején, amit gyakorlatilag a fejlesztések után mutattak be. Tehát amivel startolni fognak a konzolok, az a technológia, az 2 évvel ezelőtt is kellett, hogy létezzen. Mert különben nem lennének játékok a startkor. Ez elég egyszerűen belátható probléma. Az Unreal Engine-nek ez a szintje, amit majd elmondom, hogy szakmailag én miért örülök neki, egy csomó munkától megkímél minket, ahogy ez valósággal fog válni. Tehát igazából az, amit most bemutatott az Unreal, az jövő év legelején lesz demonstrációs státuszban, azaz preview állapotban, ami azt jelenti, hogy ott még nem nagyon fogsz vele dolgozni, csak kísérletezgetni, és körülbelül annak az évnek a végére ígérik, ha nem csúszik, annak a technológiának azt a verzióját, amivel már lehet fejleszteni. Azaz 2021 végén tartunk ebben a pillanatban. Uh-huh. Számolsz onnan egy alkategóriás játékot, még hogyha azt mondjuk, hogy nem túl hosszú alkategóriás, csak minőségileg az, és mondjuk egy rövid játék, mondjuk egy 6-7 órás. Egy Call of Duty. Igen, mondjuk egy Call of Duty, durván 2 évig fogják fejleszteni. Tehát 21 vége, 22, 23 december. Az a pont, az pont az, amikor kb. Ezeknek a konzoloknak, amik most fognak kijönni, ennek kb. Akkoriban, vagy azután egy évvel fogják bemutatni a Slim verzióját, és milyen érdekes, hogy már ezt is a Microsoft össze-vissza beszélve kikotyogta, hogy valószínűleg szintén egy Pro verzióját, ami hát valószínűleg több memóriával és nagyobb háttértárral, meg mit tudom én, ezzel. Bocsánat, egy kérdés, csak így bejékelek ilyeneket, hogy itt... De már látunk, hogy Unreal Engine 5 alapú gameplayt, ezt az egyet, tehát nem lehetséges. Azok, akik mondjuk az Unreal Engine 5-tel terveznek dolgozni, és ugye kiemelt partnerei lesznek mondjuk az Epicnek, ők mondjuk meg 2 éve dolgoznak ezen, hiszen... Nem, senki erről nem tudok. Tehát nem olyan, mint a DevKit-eknél, ami létezik? Nem, itt arról van szó, hogy jelenleg még az előző Unreal Engine-nél dolgoznak az emberek. Tehát ami most meg fog jelenni, nem fogsz ilyet látni, és csak az egyik probléma, az, ami az időbeli eltolással jár együtt. Mert ugye nem, amit láttunk, az nem volt játékszerű alkalmazás. Ez egy érdekes kifejezés, és ezt szerintem elég komoly magyarázatra szorul. Tehát elsőként leszögezném a jó hírt. Én vagyok az első, aki így akar dolgozni. Tehát szeretnék így dolgozni. Ez a technológia, majd elmondom miért, megspórol nekünk egy csomó olyan kuli munkát, amiatt gyakorlatilag egy hadsereg dolgozik egy játékon. Tehát ez a technológia, elsősorban egy időre optimalizált, és nem egy teljesítményre optimalizált technológia, és most is elmondom, hogy ez a kettő között mi a különbség. Tehát ez a fejlesztők irányából azért van ez a hatalmas hurrá optimizmus az egyik oldalról, mert én is ezt szeretném, hogyha így dolgozunk, akkor a művészi munkát egy az egybe lehet betankolni a játék engine-be, és onnantól fogva nem kell a technológiai munka, ezek a post-work-ök, amiket utána még csinálunk egy akármilyen modellen. Tehát, hogyha nagyon szakmázni akarunk, akkor azt mondjuk, hogy nem kellene kis felbontású modellek, nem kellene lotfázisok, nem kellene normál mapek, technikai projekció. Az optimalizációról beszélünk többek között? Nem, ez az, ahogyan elér egyáltalán ez a tartalom ma egy videójátékba. Tehát egy mai játék engine-ben, ha beraksz egy szobrászprogramból kieső több millió poligonos modellt, akkor annak az az eredménye, vagy hát finoman szólva is képregényé változik a mai alkalmazások mellett. És az a gond, hogy ugye az a renderelési technológiánk miatt van. Itt látunk egy teljesen új, alig 80-as években kitalált renderelési technológiát, amit eddig real-time-ban nem láthattunk, csak filmben, különböző filmtrükkökben, majd el fogom mondani pontosan milyen neve. És ennek viszont van oka, hogy eddig miért nem láthattuk, és az sem nagyon véletlen, hogy... Elmondta, hogy nagyon dicsérték a PlayStation-nek a háttértárolójának a sebességét. Tehát ez egy iszonyatosan memória és háttértárigényes feladat, hogy egy ilyen mennyiségű grafikát te kirakass a képre. Tehát ott konkrétan gigabájtnyi geometriát láttunk méretben. Mármint egyetlen jelenetben, vagy az egész demo alatt? Hát ez lényegében folyamatosan. Mert ugye ez attól alakul ki, hogy betöltögeted ezeket a geometriákat a memóriába, és ezek elképesztő helyet foglalnak. Ugye azért dicsérgette a fejlesztő ezt a PlayStation háttértárolót, mert ugye, ahogy forog körbe a kamerával, olyan sebességgel tudja betölteni azt, ami mögötte van. Tehát olyan gyorsan tudja cserélni a memóriában a tartalmat, hogy erre lehetőség van. Igen, nem, de gondolj bele abba, hogy ez a demo, az nem tudom milyen hosszú volt, mert ezt meg a Digital Foundry sem szellőztette, és ennek szerintem erős oka van. De őszintén egy teránál kisebb háttértároló lesz a PlayStation 5-be. És hát ez a dolog, ez szerintem körülbelül, nem akarok gonosz lenni, de az egynegyedét nem foglalja el, akkor sem ennyit. Tehát ez így ebben a formában borzasztó adattömeg, amit mozgatunk. És bárcsak ezt meg lehetne csinálni. De ebben nem zavar, nem erre hozhatta létre a Sony, azt most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, hogy azt mondták, hogy valamilyen ilyen konverter hardware beépítettek a... Figyelj, ez úgy néz ki, hogy vannak szabványos poligon formátumok. Teljesen mindegy, milyen konvertert építesz be. Rengeteg minden működik együtt, majd elmondom a technológián, hogy mi működik benne, mert nyilvános tudjuk. Mi összedugtuk a fejünket, a öt gonosz ember Zoomon keresztül beszélgetett ezután a bemutató után, körülbelül 3,5 órát sörök mellett, sajnos távolról, különböző országokból, 4 másik kollégámmal ültünk le, hogy mégis ez mi a fasz. Röviden ez volt a szakmai véleményük az első pillanatban, hogy ezt most hogyan csinálták, és nem én, hanem az egyik programozó barátom kaparta elő azt a technológiát, amit utána később Digital Foundry is megerősített. Ez úgynevezett RISE vagy REISE technológia, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, RELO vagy RE. Majd kiírjuk. Ilyen Star Wars-os. REYES nevezetű renderelési technológia. Most puskáznom kell, mert ilyenkor illik azt mondani, hogy nehogy... Ez ilyen REYES-nek tűnik egyébként. REYES, igen. Hát REYES, csak azt, tudod, ez meg úgy hangzik, mint valami latin-amerikai bevándorló, és hát ezt nem pontosan... Ez nem spanyolul a király? Nem tudok spanyolul, de ez nem az én szakterületem, hát te tudsz spanyolul, akkor mondjad. Még nem sajnos. Ami egészen pontosan a Renders Everything You Ever Saw nevezetű dolognak a rövidítése, ennek a rövidítése ez a technológia. Igazából ezt a konkrét dolgot, csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire friss technológiáról van szó, tehát ezt annyira találta ki jelenleg az Epic, nem kicsit az érdemüket, mert real-time-ban nyilván ők csináltak először. Annyira találtak az Epic, mint amennyire a ray tracinget az Nvidia. Tehát azért ezt azért úgy érezzük, hogy itt is egy hasonlóról van szó, tehát a déjà vu érzés az ismét hatalomba kerített minket. Egészen pontosan mondom, amit találtam, szakmai oldalon nyomoztunk utána, 1980-ban Laurent Carpenter és Robert L. Cook nevéhez fűződik ez a renderelési technika. Ők ezt a Lucasfilm Computer Graphics Research Groupon keretein belül fejlesztették ki, amit egy ideje már úgy hívunk, hogy Pixar, és igazából 1982-ben láthatunk ilyen rendszerben renderelt dolgot életünkben először, amikor a Genesis effektet készítették ezzel a Star Trek Khan haragja című, Star Trek 2 Khan haragja című mozifilmhez. Ez az, amikor a bolygó azt hiszem vagy élettelen lesz, vagy élettelteli, nem tudom, de rálőnek valamivel, és akkor így elindul a Genesis effekt. Ezt ezzel renderelték ki. Magának a technológiának pedig az a lényege, hogy borzasztó mennyiségű geometria kerül ki egyszerre a képre, de ugye mindig az a probléma egy számítógépes játékban, hogy felépíted a pályát, vagy felépíted a környezetet, és ugye, hogy ebből mit kell kirendelned. Erre a mai technológiában különböző dolgok vannak, ilyen például az occlusion, culling, vagy camera occluder, rengeteg neve van, az a lényege, hogy ami a kamera mögött van, azt nem látod. Ez lényegében úgy épül fel, hogy szektorokra osztja a rendszer, csinál egy ilyen mátrixot, nem azt a mátrixot, nem csak amit itt a kamerának mondasz, amerre nézünk. Igen, azt egyébként idegen szóval, csak hogy a szakmabeliek sem támadjanak, azonnal az flustrumnak szoktuk nevezni, flustrumnak, tehát a kamera kúpot, amiben látunk, tehát ami azon kívül esik, azt igazából azt rendeljük ki, ami mögötte van, azt nem. És amikor forgunk körbe, akkor ez bekapcsolódik. Ezt nem poligononként vizsgálja ez a rendszer, mert hogy túl lassú lenne, hanem azt csinálja, hogy a geometria sűrűség alapján ki kell számoltatni a játék előtt jóval ezt a dolgot. Felépít egy ilyen mátrixot, ami egy ilyen vektorháló, kockákra bontja, különböző méretű kockákra bontja a pályát, gyakorlatilag a statikus geometriával tudja ezt megcsinálni, hogy egyébként ez a technológia is így működött a REYES technológia így működött. Tehát a... Egy faszok is technológia volt. Tehát a lényeg, hogy ott sem látod egyébként, majd elmondom azt is, ott sem látod, ami mögötted van, de itt ennél a régi technológián úgy működik, hogy a kockákon belül levő geometriát akkor kapcsolja be, hogyha a kamera épp hogy a kicsit belefordult. Tehát a kockának az egyik csücske belóg, akkor az kockának a teljes tartalmát bekapcsolja. Uh-huh. Tehát egy picivel több van kint egyszerre a sebesség miatt, hogy ne lásd ezt az update-et, mint amennyi valójában, amit a kamera lát, de mondjuk azt, hogy nem sokkal, és így a mögötted levő dolgokat nem számolja ki. Általában azt lehet mondani, ez egy nagyon nagy framerate nyerő eljárás, tehát én VR játéknál, saját VR játéknál néztem, hogy a francia nyelven a Genesis Drive néven elhíresült autós játék, amin most egy ideje, most két éve nem dolgoztunk, mert minden más csináltunk, bérmunkákat és ilyesmi, de abban a játékban ennélkül a technológia nélkül nem lehetett tartani a 60 frame-et. Tehát körülbelül leesett a dolog ilyen 45 frame körülre, ami nagyon kevés VR-be. Azzal a technológiával pedig, ahogy ezt rászámoljuk, ami nem túl hosszú idő, ott a legnagyobb pályán is ezért 15-20 perces munka, nem túl a pályák, és igazából ahogy rászámoltuk, hogy rögtön lehetett tartani a 60 frame-et. Ez egy rendkívül nagy framerate nyerő dolog, hiszen semmit nem kell kiszámolnod. Ez az egyik. De ez nem válasz arra még, hogyha távolodik valami a kamerától, akkor ugye háromszögekből van minden objektum, és ha nagyon messze van, akkor azzal meg az a probléma, hogy érted, közelről nézve mondjuk kell, hogy legyen mondjuk 80 ezer poligon, 80 ezer háromszög, hogy elég részletesen nézzen ki. Ha távolítod a kamerától, és ezt nem változtatod meg, akkor előbb-utóbb előáll egy olyan állapot, hogy kiszámolod még mindig a 80 ezer poligont, viszont már nem látszik. Uh-huh. Tehát teljesen értelmetlenül fetszölnél bele dolgot. Erre találták ki azt a technológiát, amit úgy hívunk, hogy LOD, azaz LOD, magyarosan szólva, ami level of detail-t jelent egyébként. Ez nagyon egyszerűen megfogalmazva annyit jelent, hogy minden modellnek van több verziója, nagyon durva felbontású, kicsit ratyibb felbontású, rohadt ratyi felbontású, és néha ebből több fokozat van. Tehát a királytól a ratyiig egy viszonylag hosszú folyamat tart. Még olyan is van, az Nvidia csinált egy olyan demót, amiben 10 fokozata volt ennek az egésznek, és ők egyébként úgy dolgoztak a képernyőre borzasztó mennyiségű poligon. Ez úgy működik, hogy a kamerától méri a távolságot az objektum, egy distance függvény méri a távolságot, és minél távolabb kerül, ugye annál ratyibra cseréli a geometriát. És így elkerülhető az, hogy fölösleges geometriát számoljunk. Igen, nem csak ez nagyon memóriaigényes, mert ugye tárolni kell a memóriába egyszerre a több fázist. Hosszasan lehetne arról beszélni, hogy a PlayStation Pro-ba levő plusz 1 giga memória miért rohadtul nem elég a 4K-s tartalmakhoz, mert ha például összeveted ezt a pseudo gyűrűk ura játékunkat, mi volt annak a címe? War of... Neked se ugrik, betese játszott vele, én se sokat. Shadow of Mordor. Shadow of War, igen. Abban nagyon jól látszik az, hogyha az Xbox One X, amiben jelentősen több, mert ugye 12 giga memória van benne, azon futtatod ezt a játékot, meg lényegében közel ugyanazt a kódot futtatod gyakorlatilag a PlayStation Pro-don is, akkor gyakori, hogy ilyen LOD fázisokból nem tudja kirakni a megfelelő számút, tehát közel vagy egy oszlophoz, és még mindig egy ratyibb verziót látsz belőle, még Xbox One X-en úgy fut, mint egy gamer PC-n, és nem azért, mert annyival gyorsabb, mert egy picivel gyorsabb, hanem azért, mert egyszerűen nem fér el a memória a PS Pro-nak, mert kevés a memória hozzá. Tehát ez a technológia viszonylag memóriaigényes. Ennek is van automatizált verzió, de ne menjünk bele. A lényeg, hogy most ezt így csináljuk. A pici, nagyon pici részleteket pedig be se visszük geometria szinten, hanem a nagyon pici részleteket még a legközelibb modellen sem tudjuk geometriában odarakni, tehát nem lehet ilyen több millió poligon. Ezért azt belerendeljük egy textúrába, a legtöbb esetben vagy displacement-be, ezt úgy szokták hívni az újságírók konyhájában, hogy tesszaláció, vagy pedig belerendeljük egy normál mapbe, ez a leggyakoribb eljárás, ami pedig valós felosztást nem okoz, de úgy néz ki, mintha. Tehát az ilyen techno magic, így egyszerűen lefordítva, hú, ezért mit fogok kapni. A lényeg, hogy tehát nem kerül be soha a játék engine-be a 3 zillió poligonos modell, már azt redukálva visszük be, és még azt tovább redukáljuk, amikor távolodik. Ehhez képest ez a technológia, ez az új, ez a Reyes technológia, vagy mondtad, hogy kellett? Reyes, gondolom, de nem biztos nekem van. Reyes. Okay. Néztem róla 3 videót, 3 különféleképpen ejtették. Mondjuk az egyik a Call Center English-ban, az hasonlított az én kiejtésem, ez jó. Oké, tehát indiai volt a srác, de egész jól gondoltam. Ez lehet, hogy nem volt politikailag korrekt. Na mindegy, ezt megszokták. Oké, ennyi volt. Majd kivágod, inkább nem. Tehát ebben a technológiában ez a dolog úgy működik, hogy elvileg ugye a fejlesztő fogja, és egyenest meg a szken adatbázisából kimarkolja a beszkennelt sziklákat, ahogy itt láttuk konkrétan, itt konkrétan sziklákat, fákat, akármit, amit el bírsz képzelni, amik ilyen iszonyú mennyiségű poligonra vannak összerakva. Ha szeretnéd megnézni, akkor ezt ma is megteheted, fölmész a Megascannek az oldalára, van egy csomó ingyenes asset, azokat le lehet tölteni, de egyébként 6000 forintos előfizetési díjjel bárki ezeket letöltögetheti, szerintem se. Van azért limitáció, de van olyan csomag, ami ennél drágább, és akkor mindent le bírod szedni. Erre mondta az Epic-es kommunikáció, hogy ez kizárólag Unreal-hez elérhető, hát akkor az miért van, hogy a beállításnál ott be tudod x-elni, hogy milyen engine-re kéred? Tehát nem is értem. Elég gyorsan lebuknak az ilyen marketing haladják. A lényeg az, hogy azt mondták, hogy az ottani előfizetés az ingyen kapod, ez még akár lehet igaz is. A lényeg viszont az, hogyha bárki is, aki nézi ezt az adást, nyugodtan felmegy a Megascan oldalára, leszed egy ilyen asszetet, és megnézi, hogy milyen felbontás, akkor tapasztalni fogja, hogy ez eléggé följebb van, mint egy játék engine-es dolog, de tud hozzá ott is kérni lodokat, meg egyéb dolgokat, tehát össze tud pakolni úgy egy pakkot, hogy a mostani videójátékba is be lehessen tenni. Mellesleg elég sok ilyen szkennelt asszetet láttunk a Fallen Order című Star Wars játékban, és elég rosszul voltak optimalizálva, és ezért futott viszonylag lassan a dolog, mert nem volt a srácoknak idejük. Nem rosszul csinálták, hanem rohadt szűk idő alatt csinálták, és úgy maradt. Ott konkrétan szana széje verte a frame rate-et, de az hagyományos render technológiával működik. Hát tudjuk, milyen gyorsan futott konzolokon. Különösen a kisebb Xboxon az elég humorosan nézett ki. Szerencsétlenek, a 30-at nem tudta tartani, amennyire emlékszem. Ha meg ugráltak be az objektumok a képbe. Nehogy túl gyorsan fordulj meg, mert nem lesz ott a szikla. Tehát körülbelül így működne a jövő, vagy így működik ez a demo, hogy fogja a pályaépítő, ebből az adatbázisból kiveszi a sziklát, úgy, ahogy van hozzá, se nyúl, puc, parádi, a beszkennelt sziklát, rajta levő normál map nincs rajta, minden részlet geometria, brutális az utolsó repedés is geometria, és az fogja, így berántja a játék engine-be, és ebből többet behúz, ezekből pedig kisakkozza azt a durva sziklafalakat, meg a többi dolgot, amiket ott láttunk. Semmi más nem kell papíron tenni, ami persze nem teljesen igaz, mert azért majd még a fények kapcsán még beszélünk valamiről, de a lényeg az, hogy a geometriához ehhez képest nem kell nyúlnia. Utána a rendszer, ez a bizonyos, amit látsz, azt kapott típusú render engine. Ezt akartam mondani. Ilyen KVS jelenti. Az úgy működik, hogy a kamerának a kúpján belül hasonlóan, ahogy az occlusion curling eljárással, csak azt utólag kell rátenni, itt pedig ez az alap, ezzel a render technológiával renderelünk ebből a kúpból, és ez konkrétan olyan dolgokat vizsgál, nem csak azt, hogy takarásban egymáshoz képest két poligon, és akkor nem rendeli ki, hanem olyat is, hogyha valami túl pici, és most figyelj, nagyon durva, ha kisebb, mint egy pixel. Nem vertex, pixel. Tehát a képernyőn renderelni pixelnél kisebb lesz a poligon, mert ilyen is van, akkor azt kapásból nem is rendeleli ki. Uh-huh. Így könnyen belátható, hogy ezzel a technológiával mennyi lesz a legtöbb poligon, amit ki lehet tenni egyszerre a képre, legjobb esetben. Pont annyi, ahány pixelből áll a képed rendelelése. Uh-huh. Ez elég jól megmagyaráz az 1440p-t, amit kiizadott magából a PS5. Mert ugye az egy bizonyos számú poligont is jelöl, nem csak egy bizonyos számú pixelt ebben az esetben. A legjobb esetben. Ez nem fogja azt magában hozni, a jövőben poligonban fogjuk mérni esetleg a felbontást, és nem pixelben? Vagy a kép... Hát mivel ebben a technológiában a két szám ugyanannyi, nekem teljesen mindegy. Tehát így körülbelül ezt lehet ezzel erről a technológiára elmondani, tehát ha így növeled a beállítását a felbontásnak, ugye ezért csináltak úgy meg azt a demót, hogy az 4K targettel gyakorlatilag felbontás kell az ott frame rate-hez, ugye ezt mondták el a Digital Foundry is demóban is, vagy a tesztben is benne van ugyanez a mondat. A lényeg, hogy gyakorlatilag ha ott növeled a felbontását annak a technológiának, tehát növeled a kép rendelési felbontását, akkor több poligont fog egyszerre eséllyel renderelni, amennyiben szükséges ez. Mert ugye, ha kisebb a pixel, akkor hozzá képest a poligon mérete nem változik, mert ez egy vektor mennyiség, és akkor előfordulhat, hogy úgy többet tesz ki. De nem biztos, az attól függ, hogy milyen távol van, hogyan jönnek ki ezek a dolgok. Hát így kb. Egy felbontáson belül mindig ugyanannyi geometriát tudsz kint tartani kb. A képen, mármint azok közül a geometriák közül, amit ezzel a technológiával számolunk. És ugye ez így önmagában tök jól hangzik, csak ugye itt még nem beszélünk arról, hogy ezt hogyan fogjuk fényelni, de arra is csináltak egy nagyon jó megoldást, azt nekem még talán jobban tetszett, mint ez a brute force. És ugye még nem beszéltünk az olyan apróságoktól, hogy ha tükrözni szeretnél valamit mondjuk valós időben, akkor miért tökömet fogsz tükrözni, ami nincs bent a kamerában, azt semmiképpen már nincs ott. Ezt ha élő helyzet, vagy hogy képzeljük el ezt a tükrözést? A tükröződést. A tükröződést, tehát tükörben, vagy a vízfelszínen. Tehát a demónak van egy gyenge pontja, azon kívül, hogy vitán felül kurva jól néz ki, az, amikor van az a víz, ami úgy néz ki, mintha ilyen kékszínű fogkrémbe gázolna a csaj. Tehát így az... Puding jutott ezen. Igen. És sodóba tudod így, zselébe. Hogy, tehát nagyon ügyesen elvitték azt, hogy ott, tehát nem nagyon van erre dinamikus tükröződési megoldás. Ugye mi lehetne a tükröződési megoldás? Egy ray tracing eljárás. Most ebben a demóban nem volt ray tracing, semmi, egy dekor ray tracing nincs, ezt az Epic meg is erősítette, ami azt jelenti, hogy ha azt még ráengeded úgy, hogy már így is féltérben van az a szerencsétlen gép, és csak arra már, hogy végre valaki lebassza a fejét, akkor garantálom, hogy az konkrétan kifekteti az egészet úgy, ahogy van. Tehát emellett a technológia mellett a következő konzolgeneráció, amennyiben hangsúlyozom, ez nincs kész ez a technológia. Tehát amennyiben nem fejlődik nagyon jelentősen a sebesség, ami még akár lehet is, emellé nem fog beférni a ray tracing. Mert a ray tracing egy másik, hasonlóan pazarló erőforrás, erőforrás működtető technológia. Tehát a ray tracingnek is vannak előnyei, ennek is vannak előnyei. Ennek az előnye, ez a mikropoligonos megoldás, ez itt nanitnak nevezik, igazából ez az, hogy elképesztő mennyiségű poligont tudsz kirakni, ami tök jól hangzik, ára van. Az az előnye, hogy az artist megspórol modellenként több napnyi munkát, tehát gyakorlatilag a környezeti modelleket úgyis végigszkenelték a fél világot, tehát az előző generációban végig azon vergődtek, hogy hogyan lehet olcsóbbá tenni a videójáték fejlesztését. És ugye már akkor hisztiztünk azon, hogy mi a fasztak dolgozzák ki az utolsó kis olajcseppet az X-Fig seggére, hogy megfolyt meg a zégergyűrű mellett lepattanó fémforgács kiskutya, na az kerül sokba egyébként. És ugye ebből nyilván az X-Fing-el nem nagyon tudnak mit kezdeni, be tudják szkedelni esetleg a filmes modellt, de igazából azért mondjuk egy ciklával, vagy egy egyéb környezeti elemmel azzal tudnak. És ugye gyakorlatilag komplett kelet-európai falvakat szkenneltek be, ilyen hegyi falukat, meg ilyen az balkáni akármicsodákat, meg gletszereket, meg amit elbízképzett, hogy deszan a széhez szkenneltek. És ez azt fogja jelenteni, hogy egyszerűen előfizet rá a fejlesztő, és akkor szépen így húzza be majd az asszeteket a játék egy zsebbe, és rakja be. Tehát egy oldalról ennek a technológiának kurva nagy előnye az, hogy egy csomó utómunkát megspórolsz, ezáltal olcsóbb vele dolgozni. Viszont jön a fekete leves. Ugye attól, hogy ilyen technológiával dolgozol, attól, amikor még a pályát építed, attól még ez a rengeteg sok geometria, még akkor is, ha kevesebb modulból van összerakva, mint amennyinek tűnik, mert ugye a különböző szkennel ciklákat egymásba dugják, forgatják, és akkor neked úgy fog tűnni, az egyik így van berakva, ugyanaz a szikla 20-szor be van rakva, mint hogyha ez egy teljesen változatos felület lenne, de ugyanúgy gyakorlatilag itt 6 féle kőből van összerakva, 6 féle bonyolult sziklafalból, mint mondjuk most jelenleg, ahogy össze van legózva, csak hogy ez nyilván jobban néz ki. Tehát még úgy is iszonyú mennyiségű memóriát fog kérni magától a dologtól, és nem is az a kérdés, hogy mondjuk futásidő alatt, mert mondjuk azt, hogy ilyen felbontást konkrétan szerintem nem nagyon fogsz látni a generációban, de ne legyen igazam, de amit annak fogsz hinni, hogy ilyen olyat fogsz. És ugye itt van a másik dolog, hogy mit lát egy fejlesztő, és mit lát egy user, azt fogod gondolni, hogy ez azt a dolgot látott pont, mint itt a demo, elég hozzá egy kis marketing hátszél. Semmi gond, majd úgy fognak csinálni, mintha olyan lenne, és akkor hirtelen mindenki el fogja hinni. A lényeg az, hogy igen, valami hasonlót össze lehet rakni, csak ugye az a gond, hogy közben meg a szerkesztőgépek, amivel ezt összeállítod, azok gyakorlatilag ilyen NASA űrközpontnak a számítási teljesítményét fogják igényelni, hogy ebből összelegoz valamit, valamint a világ összes memóriája a gépben lesz, hogy szerkesztél egy olyan pályát. Tehát arról beszélünk igazából, hogy effektív fejlesztőknek olyan gépre van szükségük, ami most nem áll rendelkezésre, valószínűleg egy darabig nem is fog. Igen. Tehát egy indinek kurva sokáig nem fog. Tehát, hogyha a legeslegoptimálisabban nézzük, ha csak ez az egy technológia lenne benne, már akkor is, ugye borzasztó memória igénye van, 16 gigás a PlayStation 4, mondhatná valaki, tehát hogy bazd meg a 10? Igen ám, csak ugye amellett van egy baromi gyors SSD, annyira gyors, ami egy mostani átlag PC-re nem annyira jellemző, tehát egy high-end PC-be lehetne esetleg egy ilyen, a legjobb mostani SSD, bár azt mondják az epikesek, hogy még annál is jobb, hát most hásd le róla, hogy ez most igaz vagy nem, a Samsung gyártja, ha jól emlékszem, tehát a Samsungnak pedig tudjuk, hogy a csúcs SSD-je mit tud, tényleg kurva jó, de az azért belerakható egy PC-be, már annál is inkább, mert a PlayStation is egy PC, de mindegy, ezt hagyjuk. A lényeg viszont az, hogy borzasztó, hiába van 16 giga memóriája egy PS5-nek, az, hogy állandóan azt etetni kell, tehát cserélgetni a memóriának a nagy részét, ami nyilván a grafikát fogja vinni magával, ahhoz kell ez a brutális háttértál, ami állandóan tolni fogja alá a következő dolgokat. Tehát mondok valamit, van mögötted egy szobor, az igazából az a szobor, az csak akkor lesz bent a memóriában, amikor felé fordulsz, különben nem. Ez ilyen, tudod, mint amikor a buddhisták azt mondják, hogy a nap nem nyugszik le, ha nem nézed. Értem, ez a marketing push. Igen, ez a meta. Megyek majd marketingestek később, ha nagyon megölekszem, és már alig látok, tudod, akkor ilyen hülyeséget. Jaj, de jó lesz. Érezd. A lényeg, hogy ez tisztán technológiai kérdés, borzasztó adattömeg lesz a háttértáron. És ugye azt látjuk, hogy ezek a konzolok, ezek még mindig ilyen egy tera körülben gondolkodnak, csak most ugye nem FFD-t kapsz, hanem SSD-t. Tehát igazából egy gyorsabb háttértárt kapsz, ami kb. Ugyanakkor, sőt a PS-ben még kevesebb is, tehát még kevesebb is, mint egy tera. Bár mondják, hogy cserébe gyorsabb. Igen, én is láttam a bővítőkártyát az Xbox-on, és nagyon fanszín néz ki, egy SSD-t meg tudsz venni, és be vagy csomagolva Xbox-osan 4-szer olyan árén, és akkor azt majd el dugni a gépre. Igen, de ettől függetlenül az meg nem biztos, hogy elég gyors lesz ez a fajta adat streaminghez, úgymond, ami ez a dolog szükséges. És ez csak a dolognak az egyik fele, hogy ugye ez valamilyen módon, ugye mondjuk azt, hogy már nem tűnik annyira játékszerű felhasználásnak. Ugye a paraméterek, amit most kisajtoltak belőle, az arra intek mindenkit úgy, hogy én nagyon remélem, hogy én kurvára eltéveztem ezt az egészet, és én rossz csatornát néztem, meg háttal ültem, de azért volt a társaságban olyan fejlesztő is, aki mesterséges intelligenciát programoz a Sony-nál. Tehát azért nem feltétlenül hülye gyerekekkel beszélgettem erről. És igazából az a gond, további gond ezzel, hogy ez még csak a dolog egyik fele, és már ez is leveri a poharat az új generációs konzoloknál. Tehát a háttértár oké, okay, és nagyon nagy dolog, hogy ez egy konzolon elműködött. Tehát nehogy valaki azt mondja, szitta a PS5-et, geci! Szar Nintendo, szar PlayStation, és minden szar, azt mondta, hogy minden szar. Megfertőzte Zoli. És akkor lesz ilyen Pelán mindent lehúz póló, meg ilyen hasonló. Gyártok egyet majd neked. Köszönöm szépen. Pelán is mindent lehúz. Nem csak a COVID-19 terjed. Szóljuk ezt, aki nem mond. Igen. Tehát a lényeg, hogy ez nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ennek a technológia az alkalmazása azzal a fényeléssel, ami ott volt, együtt már ezt a teljesítményt ennyire leveri a PlayStation 5-nél. És most nézzük kicsit ezt a fényelés dolgot. Na, arról tudtunk meg kevesebbet egyébként. És a digital... Pedig az volt a leglátványosabb egyébként, amikor húzták jobbra a működéséről. Ugye annyit tudtunk kideríteni, hogy ugye itt arról van szó, hogy ez is valami pre-baked occlusion, de nem úgy pre-baked. Tehát, mi ez a békelés? Az egy nagyon rossz tánc, ha van benne még egy R betű. Oké, menjünk tovább. Kisütés. Régen a lightmap-eket belesütöttük, a fényeket berakod a helyszínre, annyi fényt, hogy már nem bírja el a gép, az belesütöd egy textúrába, tehát kirendeled egy ilyen plusz textúrát, aztán kidobod a lámpákat, és úgy tűnik, mintha, illetve majdnem, az átlagembernek úgy tűnik, mintha ott lennének a fények. Oké, nagyon aktívan használom a fantáziámat, és szerintem megértettem. Okay. Hát figyelj, kb. Annyi benne a ratiság, hogy fogsz egy lámpát, világítod vele az asztalt, itt lesz egy fénykör. Aha. Hogyha ez egy kicsivel is tükröző felület lenne, mint ez az abrosz, akkor hogyha ez normál fényként működik, tehát igazi fényként, akkor mozgatod a kis fejedet, a lámpát és az asztalt nem, de a fény az mindig relatíven egy kicsit arrébb fog kerülni, aha, mert a fény az valójában egy tükröződés. Uh-huh. Tehát visszaver valamennyit belőle. Hogyha ez light map, akkor meg olyan, mintha a fényt levilágítanád oda, és aztán mint egy ilyen matricát odaragasztod. Tehát így azonnal nem tud elmozdulni. Világos. Általában ebben kevesebb. Mindegy, szóval nem nagyon tudjuk, hogy működik ez a fényelés. Tehát nem szeretnék abban tetszelegni, hogy én kurvára értem, hogy működik ez a lumen dolog, amit így összedugtuk a fejünket, és vélelmeztünk, és azt a Digital Foundation valami hasonlót kezdett el utána mondogatni, nem mi mondtuk nekik, maguktól jöttek rá, nagyon okos gyerekek. Az, hogy ebből a hatalmas geometriából, ebben az esetben valamiféle, ugye eleve a Reyes technológia. Oké, okay, most már figyelni fogok, hogy így tanástalanul nézzen rám, akkor ez a szerintem meg fogjuk tanulni ezt a nevet még, mert azért van esély arra, hogy ez jó lesz. Tehát igazából ez amúgy is valamilyen szinten voxeleket számol, tehát csinálunk ebből egy voxel, egy rohadt nagy voxelt ebből a pályából, és valahogy ezt egy ilyen screen space eljárással tolja vissza a globális illuminációba a rendszer, de hogy ennek mik a lépései, azt nem tudjuk, és nagyon-nagyon fontos, amit mi nem vettünk észre, a Digital Foundry viszont igen, hogy az ambient occlusion az késett. Tehát az azt jelenti, hogy amikor volt az a nagyon fasz a jelenet, hogy beomlott a izé, és így kurva jól szétment a fény, és az a kék fény, ami kintről beperelleget az égről, tehát bepattogtak a fotonok, az így szépen így szétterült, és a köveket bevilágította ilyen kékesen, az később jelent meg. Leginkább a szobroknál látszik, hogy később jelenik meg, mint az árnyék, meg az összes többi dolog. Tehát ebből a voxelből számolt real-time GI, tehát globális illumináció, aminek az alternatívája csak a ray tracing, az igazából később jelent meg, mint az árnyék, illetve később jelent meg, mint amilyen frame rate-tel futott a játék. Tehát míg a játék futott 30-al, szerintem sok helyen igen, addig nem, arra volt lokkolva, úgyhogy a felbontást lőtte lefelé, hogy biztos végigfutott 30-al, csak ezt a videóból, aki megmondja, az hazudik. Tehát a lényeg, hogy viszont egyértelműen látszik, miután a Digital Foundry felhívta a figyelmünket, rá mi is megnéztük, és tényleg igazuk van, hogy minthogyha azt a globális illuminációt azt nem 30 frame-mel számolta volna, hanem kb. A felével. Tehát, hogy a fényváltozás az kevesebb frame-mel történt, mint az összes többi dolog, amelyen. Így is hatalmas dolog. Tehát így is, amit láttunk, az egy technikai csoda. Elképesztően gyönyörű, és én vagyok az első, aki így akar dolgozni. Én imádom a játékfejlesztést, a koronavírus alatt is saját játékot heggezgetek, érted, a szabad időmben. Nem sokára kész is van. Nem küldted el nekem. Mert még azt mondtam, hogy ennek a hétnek a végén fogom. Igen? Igen. Ja, csak én vagyok türelmetlen. Tehát igazából én vagyok az első, aki ezt azonnal a kezei közé akarja kapni, és próbálgatni akarja, meg foglalkozni szeretne vele, mert mi sem lenne jobb, mint hogyha az összes kuli munkának a három negyed részét kukázhatnák. Mert nem csak olcsóbb lenne a dolog, hanem még élvezetesebb, mint most. Most is élvezetes játékot csinálni, csak vannak terhelő részei, amik így időben nagyon terhelőek. És ebből egy csomót kiüt ez a technológia. De a jellegi formájában ez nem működik úgy, ahogy egyelőre kéne. Részben már működik, és egy nagyon jó alternatíva lesz. De kb. Ugyanazt gondolom róla, mint a ray tracingről ebben a pillanatban. És úgy tűnik, hogy az ipar, ha nézzük a marketing anyagot, egyelőre a ray tracingre szavazott. De ez igazából... De nagyon érdekes, hogy ha az ipar egyébként a ray tracingre szavaz, akkor mi indokolhatja azt, hogy az Epic egy olyan engine fejlesztésébe fog, ami a mostani képességei mellett már nem bírná el a ray tracinget. Film. Igen, ez egy szép szó. Igen, filmes alkalmazás. De akkor ezt miért egy videójátékos, miért a PlayStation 5-en demozza? Mert itt sokkal látványosabb, hogy milyen hatékonyan működik. Hogy egy kisebb hardware-en demozod. Jó. Tehát figyelj, kezdek felbaszódni, megmondom őszintén. Igen, nyugodtan. Tehát itt az a gond, hogy olyan adattömegeket, tehát mi a probléma még egyszer, mondjuk el. Nem az a probléma, hogy én szeretném-e, vagy nem, én nagyon szeretném. Hanem az a probléma, hogy a jellegi tudásunk szerint, ha csak az Epicnél nem mindenkinél okosabbak ülnek ott, mint Sony-s vezetőfejlesztőknél okosabbak, vagy a Digital Foundry srácoknál, akik között egyébként vannak fejlesztők, azoknál okosabbak, előfordulhat, hogy így van. Tehát én nem zárom ki, hogy más okosabb nálam, bár... Rejesz. Oké. Okay. Bár mondjuk azt, hogy igen, tehát igen, ritka az ilyen, de nem zárom ki, hogy sokkal okosabb, intelligensebb, jobban benne van a dologban, jobban érti ezt az egészet. Tehát, hogy valami csodát kitaláltak. De a jellegi tudásuk alapján ezek a strong pontok, vagy a weak pontok, hogy nagy adat tömeget mozgat, nagyon pazarlóan bánik az erőforrásokkal, ez a jellegi, vagy nem is a jellegi, az meg a következő konzolgeneráción nem játékszerű teljesítményben futott ebben a pillanatban, és hát ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy ez gond legyen, és pluszba pedig az, hogy az ipar egy elég határozott lépést tett abba az irányba, hogy ő inkább rétrészeljen. És az embereket már feltüzelték erre. Tehát, és egyébként az a döbbenet, hogy mégis mindenki jól reagált rá, és erre mondtam a telefonban neked, hogy szerintem ez kurva nagy hiba volt az Epictől. Hogy pont most hozta ki. Mert most mi fog történni? Kijönnek majd azok a fejlesztések, amit senki nem gondolja végig, hogy 2 éve kezdtek el, és bemutatják, hogy mekkorát tudnak villantani majd ray tracinggel, miközben az Epic így elvitte a sót ezzel a rejesz technológiával, és mutatja, hogy milyen kurva-durva dolgot lehet csinálni, és nyilván meg se fogják közelíteni. Mert az a fényekre összpontosít, ugyanúgy ezt a globális illuminációs dolgot jól fogja tudni csinálni, persze mondjuk ott meg a tér méretétől függ, hogy mennyire aktív, és igazából ebben a demóban pedig pont azt láttuk, hogy globális illumináció is faszal, mert egyébként valami voxel alapú screen space dolog, tehát annak is vannak bőven korlátai, de nagyon-nagyon jól néz ki. És igazából ez egyértelműen jobban nézett ki, mint bármilyen eddigi rétrészel dolog, amit láttunk. Úgyhogy nem rétrészel. Tehát az a rétrészingnek egy alternatívája. Miközben arra verik a nyárukat ez most nagyon szakszerűtlen volt, de a konzol holderek, hogy most már rétrészel a konzolunk. Meg ugye a Phil Spencer, 8K, no, 8K, 120 frame, nem, jön ki a dörtnek, 120 frame. Hát jó, persze, rengeteg olyan tévé van, hogy még ennél is sokkal több frame-mel frissít. Az más kérdés, hogy mondjuk HDR-ben 4K-ba hány tévé frissít 100 frame fölött, nagyon kevés, és nyilván csak várni kell egy kicsit, és akkor majd fog. Tehát csak ugye ez megint ugyanaz, hogy persze biztos kell valami ez a 120 frame, majd megszokjuk ezt is, de ezek megint számok, tehát lássuk meg a következőt. A játékok méretben, mármint kiterjedésben, mármint összetettségében. Senki nem beszélt még arról, hogy ezek nőni fognak, vagy hogy változni, mert nem fognak. Volt egy másik érdekesség ebben az egész Unreal Engine prezentációban, hogy a gameplay, amit láttunk, abban közlekedett ez a figura. És olyan mozdulatokat véltünk felfedezni, vagy láttunk benne, hogy amit játékokban normális, hogy ha megy, akkor hozzáér a falhoz, meg ilyesmi. Igen, viszont igen, állítólag igen. Ezt most már a játék nem fogja igényelni, hogy ezt külön leanimálják, hanem ezt fogja tudni generálni. Ezt megcsinálható. Mert Dead Space-nek az első részében van olyan, hogy pofán vágod a nekromorfot, nekiesik a falnak. És amikor a falnak nekiesik, akkor nézi, hogy belecsapna a falba a kezével az animáció, megfogja a csuklócsontját, és azt látod, hogy így fogja, és így föltenyel a falra. És ez már egy Dead Space 1-ben történt ilyen. Nyilván ezt tovább lehet gondolni valamilyen szintig. Egyébként a Last of Us-nak a demójában is láttuk hasonlóakat, amikor tudod, amikor még szeretted vagy. Az első azt imádom, az... Szeretni fogod ezt is, Jogi, simán lenyeled. A másik pedig egyébként, amit felmerült bennem. Egy buzi jégmackót fogsz irányítani, aki egyébként valamikor nő volt, de férfivé operálták. Csak rossz helyre varták a kocsét. Ne spoiler ezzel. A kérdésem igazából az, hogy a másik, ami érdekesség volt, ami nekem feltűnt, hogy a Sony ugye a mostani konzol kommunikációjának az előterébe például az audio hatást tette. Itt is nagyon jó volt az audio. Azt a 3D audiót, ami egyébként már a mostani PlayStation-ben is benne van, és egyébként a mostani konzolban is benne van egy ilyen 3D audio. Ja, jobb lesz tényleg. Egyébként tényleg fantasztikus, ami az engine-ben volt, csak egy tök érdekes, amikor mondjuk egy játék engine-ről beszélünk, viszont ritkán beszélünk a hangokról. Ez tényleg egy olyan dolog egyébként szerinted, ami játékfejlesztőként egy rettető fontos dolog, hogy a hanggal demozzanak mondjuk egy motort. Mert itt úgy éreztem, hogy ez legalább annyira fontos eleme volt az engine-nek, mint az, hogy a fénnyel mit fog tudni kezdeni. Figyelj, valahogy meg kell ezt fogni. Immerziót akarnak csinálni olyan játékoknál, amik fletek és nem VR-ek, és úgy kurva nehéz berántani egy olyan öreg culát, mint téged, vagy még inkább, mint engem, egy videójátékban, vagy egy monitoron, vagy egy tévé játszódik. Tehát hogy akarsz úgy immerziót elérni, hogy gyakorlatilag látod, hogy egy keretben van az egész, tehát így nem fogod magadat beleélni, nem vagyunk 15 évesek, mondjuk nem is mi vagyunk a target korosztály. Tehát így érted, egy 9-12 éves gyerek az nyilván olyan immerziót fog átélni, hogy itt lerobban az agya. Tehát így, bozd meg! Éleket mesélnek, hogy a hanggal, meg ezzel a haptikus interfésszel, amit a Sony-nak a kontrollerébe építenek, általában érezni fogod, hogy a kézfejedre csöpög az eső. Azt hogy? Hát valószínűleg úgy, hogy átszúrja az egész kezedet, és így kijön, és akkor így visszacsöppen a vér. Tehát így. Jere, aha. Még ez logikusan hangzik. Szerintem is. Kicsit fáj, meg csak egyszer lehet megcsinálni, de meglepődsz rá. Akkor jó. Meglepetés, tudod. Lehet, hogy most elszporáztam, többen számítani fognak rá, és vaskesztyűben játszol. Nem, valahogyan, tehát olyan vibró, olyan rezgő, olyan ficergő dolgot mondtak, én még nem voltak ezen ez a kontroll, nem tudom megmondani, ami erősen túlmutat a jelenlegi szinten. Inkább valami is olyan spélyes számítok, mint a Switch-nél, a hülye golyós játék, hogy hány golyó van a kontrollerben. Bazd meg, egy se te szerencsét, mindig ez a jó válasz. Tehát így, az egy kurva jó játék egyébként. Tudom, de te olyan ember vagy, aki a videójátékokba szeret horgászni. Úgyhogy nem vagyunk közös platformon ebben a kérdéskörben. Igen. És ez azért furcsa, mert a heterók általában nem élnek, de te egyértelműen heteró vagy. Hát ott tágítom a látáskört. Csak a látáskört, oké. Mert egyre csalódott. Most gondolj bele, erre vártak szegény Adderside-ot. Hát igen, mindenki kénytelen csalódni az élete egy pontját. Most attól pseudo-langyos szexuális utalásokkal fog elmondani az egész műsor. Viszont a kérdés, a fennáll kérdés egyébként, hogy az audio hangzás, hogy ezzel kapcsolatban mondjuk... Igen, ősen kikerültem. Hogy, fontos, nagyon fontos az audio. Persze, nyilván fontos, meg sok minden fontos, de tényleg ez annyira fontos egyébként, mint amennyire kihangsúlyozták a motornál. Van olyan dolog, amit a marketing kihangsúlyoz, és valóban annyira fontos, amennyire kihangsúlyozza? De azért fura, mert ugye ezt, akik ott beszéltek erről, ők nem marketingesek. Ez olyan, figyelj, mit mondjanak. Most, hát ez az őszintén. Volt egy 8 gigabájtos adott ismert teraflop számú PC-nk gyakorlatilag konzolként eladva az előző generációba. Ilyen meg olyan csomagolásban, ennyi meg annyi memóriával. Most kommunikálják azt, hogy 8 helyett 16 giga lesz. Hát, ha azt kommunikálják, hogy 12 gigás Xbox One X-hez, tehát a Scorpiohoz képest, ami nekünk kettőknek van, meg Phil Spencernek többet nem adtak el. Tehát abban a 12 gigás, ez remélem többnek lejön, ez nem biztos, hogy teljesen igaz. Igen, szarkazmus. Igen, elég szarkazmus. Igen. Tehát a lényeg az, hogy a 12-höz képest a 16-ot mit kommunikál rajta, az egy kicsivel több. Tehát most, de az nem olyan game changer, hogy benne a memória, meg tudod, hogy az emberek előtt ott van, hogy memória, egy modul, jó, most két modul. Oké. Okay. Tehát így körülbelül ezzel nem tudsz nagyon rajolni. És az, hogy nagyobb teraflop. Az átlag ember nem tudja, mi az a teraflop, tehát még a koronavírusról se tudja összekeverni a kettőt. Tehát így igazából neki tök mindegy, hogy teraflop, bit, vagy akármicsoda, jó értik, nem jó értik. És érted? Az előző generációnál nem tudták bebizonyítani a fejlesztők, hogy miért váltsál konzolt, mert két dologra tudtak rászervülni, hogy mekkora a felbontás, mekkora a frame rate. Azért, mert mind a kettő egy kurva szám. És a számokat az emberek össze tudják hasonlítani, mert mi a... Ja, bocsánat, dolgok az asztalon. Tehát most elrontottam a videóséget. Bocsánat, figyelek. Oké. Tehát mind a kettő egy rohadt szám. És meg tudod mondani azt, hogy az egyik kisebb, a másik nagyobb. Egy adag majonéznél két adag majonéz jobban hízlal. Karanténhas. Igazából ez tipikusan ez a fajta dolog, hogy ezt összebírják hasonlítani, mert egyszerűen már, érted, már X360-on is voltak annyira gyönyörű játékok, mint a Bioshock Infinite, és utána jött egy olyan játék, ami kb. Ugyanazt a fényelést tudta, vagy nem tudta annyira, de majdnem ugyanazt tudta, csak lehetett napszakot váltani, meg real time volt, meg ilyenek. Erre mit csinált a szakma nagyon helyesen? Baszott egy csomó ideig napszakváltó játékot csinált technológiával. Tehát az átlag embernek azt kellett volna észrevenni, amit mondtam az előbb a lámpával, hogy mozog a fénypász ma asztalon, de jó, mikor mozgatom a buksimat a kamerával. Tehát ezt nem szúrták ki. Nem a játékos hibája őszintén szóval, és azt nézték, hogy ez ugyanakkor a felbontás, és itt is volt egy jó pofa poén, mert ugye az előző generációban kvázi felhazudták a felbontást. Tehát ott egy Assassin's Creed az ilyen 860 meg 720p-ből volt föl upscale-elve, és úgy lett kirakva full HD-ba. Tehát majd össze maga alá csokizott az Xbox, hogy ki tudja nyomni, a 360-ról beszélünk, azt a tartalmat full HD-ba. A világ legelső HD shooter játéka a Gears of War első része, amire úgy mondtak, hogy ez végre HD-ben kiosztja a HD TV-t, akkor az Unreal-en nem is lehetett buildelni Xbox-ra abban az időszakban, azt hiszem, hogy valami 860p-nél nagyobb tartalmat. Tehát az úgy volt HD, hogy jó az HD, az jó az HD. Az, hogy a framerate az így ugrált ilyen 21 és mondjuk szűk 30 között, az akkor még senkinek nem fájt. Aztán ugye jött az új generáció, és rögtön elkezdtek most számokni. Mi a kommunikáció mostani generációnál? Megkapjátok a számaitokat, buzik. Ez a kommunikáció. 4K, 60 frame. Azt elég sok játék fogja tudni tartani. 8K. Ez már nem mondja, hogy 60 frame. Csak tart egy kis szünetet, mert a perjelet nem meri kimondani. Érted? Meg ray tracing. Ray tracing. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lesznek kurva jók ezek a hardverek, mert jók lesznek. Sőt, másodlagos funkciókban az Xbox tetején 4 dobos sör is elfér, és ott fújja ki a hideg levegőt. Tehát ez tök állat, egy hűtőszekrényed is van kapásban. Egyébként ezzel viccelődtek, ez tök jó, ott a csávon magad az Xbox. Igen, reális volt, igen. Mondjuk egy fura, hogy... Ennek olyan fura volt az a kommunikáció, mert oké, én értem a pohént, csak amikor tudod, az Xbox divíziónak a feje, ez a Aaron Greenberg lesz, hogy elkezd poénkodni az olyan, itt a hűtőszekrény hátul, akkor hogy olyan furán veszi ki magát. Én érzem, attól félek, hogy mivel ez önirónia, ezért az emberek ezt kapásból félértik. Nézd meg, bevallottak, hogy ronda a gépük. Hát kb. Ebből ennyi fog leesni. Jó, az nem nagyon sikerült az a dolog, mert ti is végig lelkesedtétek azt a dolgot, mert találtam valami adást, ahol ezt. Igen, jó volt egyébként, csak ugye, hogy utána leült a hype, és két nappal később gondolkodtam, hogy figyelj, alapvetően mit is láttunk. Igen, hát gameplayt keveset. Viszont Engine Movie-t rengeteget. Igen. Csak ugye különítsük el azt, amiben van interaktivitás, van nincs. És itt egy kicsit vissza is kötök erre a Unreal demóra még egyszer, hogy amit láttunk, az igazából egy sétaszimulátor, egy kis mászással, és a végén egy ügyes ugrással, ahol lehet vitorlázni, ami valóban teljes mértékben real-time és kezelhető, és tök jó. Csak ugye lássuk azt is, hogy nem jött szembe senki. Nem voltak játékszerű dolgok, nem voltak fegyverek, nem volt semmi. Tehát igazából ebbe a dologba úgy, hogy 30 frame-et alig bírt magából kiizzadni a gép ebbe a viszonylag kicsi felbontásban, megjegyzem, hogy a Full HD-nél azért nagyobb, mert az 1080p, 1440p volt, nem volt benne például AI. És ha egy csoportosan támadó ellenfeleket raksz be, akkor ez úgy leveri a biztosítékot, hogy a 30 frame-et se tudja tartani. És mindazok számára, akik egyébként ez nem értenek, egyébként én sem értek hozzá. Tehát igazából ahhoz képest, amikről eddig beszéltünk, hogy mit fog tudni az Unreal Engine, körülbelül mondjuk nagyságrendileg mennyivel zabál többet az, hogy mondjuk 6-7 AI vezérelt katona még legyen a jelenetben? Hát figyelj, a programozás, ami leginkább terheli, az olyan programok, programkódok, amiből több fut párhuzamosan, például az AI közül, az ilyen fajta dolgok, amik bemeneti dolgokat feldolgoznak, mondjuk az, hogy látnak, vagy legalábbis valamilyen információt gyűjtenek a környezetükről, és arra reagálnak, ezek a kódok fogyasztanak a legtöbbet erőforrás gazdálkodásban, és amikor egy játék készül... Tehát többet, mint mondjuk a fények számolása? Meg az nem, de azért számottevő fogyasztása van ennek a dolognak. Nem olyan mértékben lenne ez probléma, hogy mondjuk leesik 5 frame-re a játék, a beraksz 3 darab ellenfelet, hanem hogyha mondjuk itt a beraksz 4-5 ellenfelet, ami ízed, akkor az 1-2 frame-et biztos, hogy lejjebb verne ezen a dolgon, és már így is azért vállalhatatlan alacsony. Tehát nem ezt várják. Tehát az a probléma, hogy nem ezt várják az emberek. Mert egyébként megjegyzem, hogy mielőtt elkezdték kommunikálni, hogy ez 30 frame és 1440p, senki erről nem beszélt és észre se vette. És olyan sajtózik, végre láttam egy Next Gen játékot! Tehát egy szakma belek így ültünk, beszélgetünk, hát nem láttatok Next Gen játékot. Most nem. A Next Gen az várhatóan hát el fogja ezt a szintet érni úgy, hogy annak fogod gondolni, amit ott láttál a demóban, de van még egy érdekes dolog, hogyha kotorjatok vissza az előző Unreal demóra, ami 4 vagy 5 éves. Még a Samaritan? Nem, a kettő között volt egy ilyen tüzes, barlangos, akármicsodás. És nem ugrít be. Jó, majd megkeresem, elküldöm. Vagy pedig megkeresettel. A lényeg az, hogy nézzél régebbi Unreal demókat. De az meg az előző demónak a szintjén nem vagyunk most. Tehát azért nem vagyunk most azon a szinten technikailag. Tehát az, hogy egy engine demót kihozok, hogy mit tud a játék engine, vagy nézd meg a Unity-ből a heretiket. Ezeket be fogom vágni, de majd folyamatosan. A Heretiket. A Heretik elképesztően néz ki. Rengeteg, azért mondom, mert rengeteg magyar dolgozott a grafikáján, úgyhogy ezt fontos kiemelni. Mielőtt még ugye a másik dolog, ami mindenki hajlamos, hogy akkor az Ári lemossa a piacot, és mindenki elét fog használni. Közlöm, hogy ezt a technológiát nem az Ári találta ki, csak ő implementálta a leghamarabb. Nyilvánvalóan, mivel minden játékipari technológia, minden játék engine-ben előbb-utóbb megjelenik, mindegyikben benne lesz 3 éven belül. Tehát ez ennyire egyszerű. Mm. Tehát itt is ugyanaz van, nézd meg a Heretiket, az iszonyú kiüti a biztosítékot, nagyon-nagyon jó minőségű. Látszik, hogy főként filmes irányra megy el, mert az is kb. Ilyen 25 frame-mel fut. Viszont az meg egy 1080, az nem játék, tehát ez egy film. Egy 1080 GTX-en elfut 25 frame-mel Full HD-ba. És teljesen filmminőségű. Egy kérdésre visszakanyarodva az Unreal 5-re, mert ugye az van most, hogy ennek az szóval egész tesztelő terében. Ezekből még egy darabig ilyen formában nem lesz játék. Mi van a VR-ral? Hogyha ilyen alapra próbálják meghelyezni, mint amit láttunk itt az Unreal 5 bemutatóban. Mondjuk egy ilyen dologba betennéd, úgyhogy 30 frame-et tud egy kurva erős gép? Most nem is okvetlenül erről a demóról beszélek, hanem egy ilyen engine-ről beszélünk, ami erre képes, így működik, és ez a technológia van mögötte. Előbb-utóbb leszünk ott, Zoli. Tehát én, nekem nincs kétségem. És ugye nagyon fontos, az elején elkezdtem ezt vázolni, talán kicsit zavarosabban, mint ahogy terveztem, hogy ugye kétféle technológia létezik. Az egyik a matematikailag optimális. Lényegében, ha vizsgálod a 80-as, 90-es... Nem. Amikor az a lényeg, hogy a legoptimálisabb matematikai úton juss el a feladat, az a lehető leghamarabb. Uh-huh. Tehát nem számít a fejlesztési idő, csak az számít, hogy optimálisan működjön a termék. Ez teljesen logikus. Ez igazából gyakorlatilag bevett rutinként legyen mindenhol. Bocsánat. Elnézést. Nagyon nagy vagyok. De cuki vagy. Ez az egyik szempont. A sokból. Igen. És van a másik, az úgynevezett időoptimális, amire egyre inkább ide kanyarodunk el. Tehát amikor azt mondtad, hogy lusta játékfejlesztés, hogy teljesen kiakadta ezzel a dolgon, mert így láttam magam előtt azokat a játékfejlesztőket, akik a két hónapnyi éjszakázás után ott hagyja a családja, meg elmegy anyu a gyerekkel, mert ilyen történetből annyit tudnék neked mesélni, hogy így, tehát gyakorlatilag majd megszakad, hogy befejezze a játékát. Tehát a legtöbb játékfejlesztő kurvára nem lusta, és egy átlag ember kurvára nem tudja elképzelni, mennyit dolgozik. De a lényeg, hogy, és nem akarok rajolni a több millió emberrel, aki ezzel foglalkozik, de azért ezt azért úgy tegyük helyre. Tehát az a fajta hang nem, amit nem te, hanem egy-két youtuber megenged magának, amikor játékfejlesztőket kritizál, vélelmez, az olyan szinten sértő, ismerve a valóságot, hogy még az én egyébként nyugodt lelkemben is felszokott menni a pumpa. Tehát videókban félbeszakítok videót, és lihegek hangosan, alig kapok levegőt, bazd meg, leállítom, és nem nézem tovább. Mert ő feltételez, miközben 50 ezer emberhez beszél, vagy még többhöz, ugye vannak külföldi youtuberek, Angry Joe meg és borzasztó követő táborral, és akkor a lózunk nagy baromságot mond, hogy látom magam előtt azt a fejlesztőt, akinek a termékét kritizálta, hogy ez konkrétan most kap infarktust. És nem tud ellene semmit csinálni. És hülyeséget mondott, és alaptalan, és értelmetlen, csak összerakta azokból a tényekből azt a teljesen szürreális valóságot. Tehát az időoptimális az azt jelenti, hogy próbálják azt is figyelembe venni, hogy mondjuk a kiadó, és ez nem ugyanaz, mint a fejlesztő, mert ez is mindig össze van mosva, a fejlesztő szeretne egy jó játékot csinálni, ez szinte mindig így van. De azt a kiadó pénzéből csinálja. És a kiadó pedig megmondja, hogy ezt mennyi idő alatt kell megcsinálni. És azért rengeteg olyan technológia van, ami időre van optimalizálva, és nem teljesítményre. Maga a játék engine is egyébként egy időoptimalizáló technológia. Tehát, hogyha optimális kódolást szeretnél, akkor még mindig assembly-be programoznánk a 64 bites RISC processzorainkat. Ami azt jelenteni, hogy 12 év alatt készül el a játék, de annyit csavarnak ki a hardware-ből, hogy teljesen meglepődnél. Tehát a mostani PlayStation is futtatta az Unreal-es demót. Tehát kb. Ekkor lenne a különbség. Nyilván ezt nem lehet megcsinálni, mert nem lehet azt mondani, hogy akkor oké, akkor most belehajtunk ilyen technológiai zseniből 20-at a játékba, és akkor nem, mert így az ára egyébként totál más lenne a játéknak. Meg a másik, amire optimalizálunk, hogy ezt nagyon árérték arányban kell csinálni. Tehát te mit szólnál hozzá, hogy 80 ezer most adtál egy játék? Zoli mindent lehúz, mert kurva drága, ennyi kellett csinálni egy ilyen pólót. Ezt a drága szart a kurva anyátokat. És teljesen logikus, tehát a feláborodás. Beszélgettünk egyébként erről, hogy mi lenne, hogyha mondjuk piaci áron értékesítenék a játékot. Ez pont akkor volt, amikor a mikrotranszakcióknak vagy ezeket a szavakra. 42-43 ezer forint elmenni a videójátékot. És egyébként gondolj bele, hogy most is vársz egy kurva nagy ugrás, de nem akarsz többet fizetni. Uh-huh. Ezért érzed ezt a szürrealitást. Tehát van egy autód, ami 50 lóerős. És szeretnél venni ugyanennyiért egy 200 lóerős autót. Azért egy kicsit az árnyalnám a dolgot, tehát hogyha mondjuk ezt a dolgot, hogyha azt mondod, hogy te mondjuk egy maradjunk a példánál, egy Call of Duty élményt szeretnél ebben a generációban és a következő generációban is, uh-huh. akkor te igazából egyrészt azért nehéz ezt helyén kezelni, mert ehhez te megveszel mondjuk egy maradjon a konzolt, mert megvettél egy konzolt. Így van. Tehát igazából te investáltál ebbe a technológiába a magad részéről annyit, hogy innentől kezdve én már csak a szoftvert szeretném megvenni, hiszen igazából én már kifizettem. Igen, volt egy pont érdekes. Várj, mert azt, hogy milyen technológia tudja futtatni azt a dolgot, akkor az emberi többletmunkát még nem fizetted azzal ki, ami a szoftverben. Valóban, után. Valóban. Hardware-fejlesztő, szoftverfejlesztő. Valóban, ez az egyik nézőpont, de az a másik oldalról, meg igazából mennyit kellene még kifizetni azért, hogy az ember egy játékot el tudjon futtatni, úgy egyébként valószínűleg implementálják ebbe még a mikrotranszakciót. Semmit, szerintem jó, így minden, ahogy van. Így van a játékos is, ezért nem akar többet fizetni. Nem, a játékos ez nincs így, mert a játékos, lehet, hogy a játékos így van, de ugye a támadási felületek azért mindig ott vannak, hogy ez nem néz ki jól, ez lassan fut, ez ezt csinálja, ez azt csinálja. Jó, mondjuk nem a Mafia 2-ről kéne beszélni, mert nem, egyébként az a fura, hogy én egyre ritkábban látom most már azokat a véleményeket, hogy rondán néz ki egy játék. Mert nem rondák tehát, a játékok azért. Tehát jó, mondjuk, hogyha nem a Predator Hunting Grounds-ról beszélünk, amiket tényleg kurva rosszul néz ki, de hogyha ettől eltekintünk, akkor... Kerestek benne azok a figurák, az borzasztó. A Predator néz ki valahogy, az is mindegy. De egyébként én azt vettem észre, hogy például a látvánnyal szemben szerintem a játékosok mostanra szerintem toleránsabbak lettek. Igen, viszont a mennyiséget azért szeretik följebb tornázni. Tehát azért megörülnek a nagyobb térképnek az Assassin's Creed Odyssey-ben az Origin-hoz képest, persze. És azért kilométerekben mérik, hogy mekkorát tudnak vele menni, és ott csak azért volt rá lehetőség, mert a Ubisoft szintén egy olcsonsító technológiát vezetett be, ami megint nem a teljesítmény optimalizálás irányába ment, csak elbírta a gép, hogy gyakorlatilag visual scriptingbe kezdtek el csinálni egy csomó részt a játékból, emiatt olcsóbb lett, mert kevesebb programozó dolgozott rajta, hogy az Origin-nak a motorjával. Aha. A programozó nagy része átkerült oda, hogy ezt a nyelvet fejlessze, és gyakorlatilag dizájnerek rakták össze az egész játékot. Így lényegében ugyanannyi időt csináltak még egy játékot, ami nagyobb lett, olcsóbb lett, és hibamentesebb lett, mint az Origin. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne mondjuk a hardwareből többet kihozni. Ki lehetne, csak te nem fogod kifizetni a játékprogramért 150 ezer forintot, vagy 80 ezer forintot, és nem fogsz rá 8 évet várni. Tehát igazából az összes technológiánk jelenleg több szempont alapján van optimalizálva, és ebből a matematika csak az egyik. Ha egy programozót kérdezel, akkor a matematika a szent optimalizációs szempont. Ha egy menedzsert kérdezel, akkor őt egyedül az idő érdekli, illetve az, hogy el tudja adni, és ő szeretné a létező legrosszabb dolgot neked eladni a legdrágábban és a leggyorsabban. Hát ez nem azt jelenti, hogy ő gonosz, hanem ő üzletember, ő pénzt csinál neki, nem érdeke a játék minősége. Igen, a játékos meg a legjobbat szeretné a legolcsóbban, tehát ez normális piaci viselkedés. Igen, és hogy ezeknek a metszetét nézed, akkor valami ebből ki fog esni. Tehát az, hogy matematikai optimális játékokat kapnál, de hogy is már nagyon régen nem kapsz azt. Ahogy bejön az, hogy játék engine dolga jelenleg nem az, hogy egy technológiát bemutasson. Ez a Reyes technológia, ez benne van a DirectX 11-ben, mint lehetőség. Remélem, ezt hallották a mikrofon. Igen. Benne van a DirectX 11-ben, mint lehetőség. Meg lehet csinálni ebben a pillanatban is. Tehát semmilyen, jó, nyilván, mert ez egy rendelési séma, tehát semmi nem gátolja. Igen, csak igazából ez felveti annak mióta a kérdését. Mióta van DirectX 11? Elég régóta, igen. Legalább 11 óta. És a... Nagyon nehéz megállapítani egyébként. Mikortól? Vajon? Mi a neve? Újabb, mint a FIFA, tudod? A DirectX 1 óta van DirectX. Egyébként az a probléma ezzel, most, ahogy így erről beszélünk, és ugye hogy kiderül, hogy hát ha nem is mesztelen a király, de az annyira nincsen felöltözve ez a király. De legalább jó nagy pöcse van. Igen. Hát, de nincs komplexusai megyek. Szóval, hogy mennyire tekinthetünk arra, hogy mondjuk a következő generációban mondjuk porhintéssel fogunk találkozni. Azért mondom, mert jó, persze, csalások vannak, meg trükkökkel mindig is éltek ezzel, és ez nincsen probléma, tehát ezt a játékszabályt elfogadta az ember. Az egész videójáték működés egy porhintés. Ezt mondom, hogy ezzel tisztában van az ember, de mégis, amikor azt mondják, hogy jön a következő generációs szintlépés következik, azt az ember azt komolyan szokták venni. Azon belül, hogy játszanak az emberek ezzel, azzal az egy dolog. De az első letéteményese ennek az álomnak azt mondja, hogy hát figyeljetek, igazából mi se 60 FPS-t nem adunk, se a 4K-t nem adjuk oda, mert... Fogtok kapni 60 FPS-t és 4K-t. Alamikor. Cserébe, hát nem, szerintem az első játékok is kb. Erre lesznek kiélezve. Tehát te gondolod, hogy a Microsoft annyira hülye, mondjuk ezt lehet, hogy nem kéne folytatnom, de gondolod, hogy a Microsoft annyira hülye, hogy megint kijön majd 30 frames játékok? Nem, jó, ők a One X-re is megkiadtak 4K60 FPS-es játékot, igen. Tehát a Forzát vagy a Gears-t, de ugye nem ennek a gondolatmenetnek a folytatását várja az ember a Microsofttól, sem pedig a Sonytól, hanem azt, hogy mitől lesz több a következő generáció, hiszen ha csak ennyit tudnak nyújtani, arra elég a mostani generáció. De mit mondod, elég film? 4K 60 frame, 8K 60 frame, 120 frame. Ezeket mondogatja. Tehát akár elszor megjelenik, eleve mindig így tartja a nyakát. A másik az, hogy még mindig hasonlít Jack Nicholsonra, és a harmadik tény, amit tökéletesen tudhatunk róla, hogy nagyon szeret számokkal dobálózni. Milyen lesz a legerősebb konzol? És ez mégis mi a fasz jelent? Tehát milyen tekintetben? Mert már az most kiderült, hogy például az SSD-je a Sony-nak gyorsabb. Tehát én értem azt, hogy lehet, hogy teraflopban ők ezt még nem tudom, én nem láttam még a Micron-nak a számait, hogy ezek kiderültek időközben, nem láttam a Micron milyen SSD-t. Másfajta SSD-t használnak. Az derült ki, és a Sony elvileg gyorsabb, mint a mostani PC-s SSD technológiák. Ezt mondják. Akkor fogom tudni biztosra ezt állítani, ha látom. Addig nem. Tehát nyilván elvileg azt júniusban leleplezi a Sony ugye a saját cuccát, ha nem csúsztatják el, mert most már volt erről is pletyka, és utána meg júliusban lesz a Micronnak a konferencia, tehát legkésőbb nyár közepéig meg fogjuk tudni, mit fognak. Két rohadt jó konzolt fogunk kapni a jelenlegiekhez képest mindenképp, és a jelenlegi gamer PC-khez képest is mindenképp jó konzolokat fogunk kapni, ahhoz képest amennyit tudni fognak az ára alatt lesz, mert ugye mindig ez a cél, és pont jókor is jönnek ki. Én kicsit attól fogok tartani, hogy megint megismétlődik az, ami legutóbb, amikor az elején majd nem látják, hogy mitől next gen a next gen, mert sokan még a ray tracinget sem veszik észre. És ha belegondolsz abba, hogy PC-n a ray tracing, nagyon nehéz ezt mondani, hogy most őszintén, de milyen lefedettsége van? És mennyire gyorsulnak az emberek a ray tracingre? Tehát van 5 játék, ami használja? Most nem fog eszembe jutni meg, de van egy olyan... Lehet, hogy 7. Azóta már. Nem figyeltem. Lehet, hogy egy 8-at is kiosztak, amíg beszélgettük. Tehát kevés van. És igazából azért van kevés, mert az Nvidia kártyák támogatják csak ebben a pillanatban ezt a dolgot, és most az AMD-nek a következő generációja fogja támogatni. Ugye amik ugyanazok lesznek, amik lényegében a konzolokban vannak, bár mondják, hogy különbség van köztük, oké, lesz közt a különbség, de a lényeg, hogy kijönnek ugyanazok a ray tracing képes AMD kártyák, nyilván olcsóbban, mint az Nvidia, és akkor már minden PC-s játék is szintén ray tracing lesz, ugye mert a multiplatform fejlesztés miatt el fog terjedni ez a technológia. Vagy azt kell majd keresni, hogy ugye ez a konzol generáció kifejezetten a számokra és a ray tracingre lett kifejlesztve. És tehát a számokat mindenképpen meg kell, hogy kapjad. Tehát hogyha 60 frame, az nagyon-nagyon-nagyon gyakori lesz, én azt gondolom. De nem fura ez, hogy egy olyan technológia van mondjuk a következő generációnak az üzenetében, amit egyébként most szabad szemmel is nagyon nehezen vesznek észre az emberek, sőt az Epic arra épített engine-t, hogy... Most lehet, hogy nagyon nyersen fogalmazok, hogy kiváltsa ezt az egész ray tracing maraságot. Igen, ez egy reális alternatívája a ray tracingnek videójátékon belül, vagy legalábbis előbb-utóbb az lesz. Így van, ez egy alternatíva a ray tracingre. És mind a kettő lassú, mint a szar egyébként. Hogyha a mostanihoz képest nézzük. Úgyhogy a mostanit már az átlag ember úgy látja, hogy az már a management gond a grafikával, de még mindig a grafikát hegyezzük két különböző új technológiával. De tudod, hogy miért? Na? Mert a játék mennyiségileg nem tud több lenni. Az ára miatt. Tehát az előző generációban végig azon szopott az egész szakma, hogy hogyan lehet a játékokat az előtte levő generáció méretére hozni az új minőségi szinten. Mert ugye az a rengeteg embernek a munkája belefordult abba, hogy részletesebb dolgokat csináljon, és a játékok rövidebbek lettek. Ugye akkor jöttek a mindenféle prémium pakkos lófaszom DLC-k, meg annak az elején volt az, amikor a Microsoft be akarta vezetni ezt a másolásvédelmes dolgot, amivel a használt játékpiacot akarta kiütni, mindenki mondta, hogy nem. Hát annak a következménye lett a még durvább DLC pakkok, meg a kedvencem a Ubisoftnak a Time Saver pakja, hogy fizes és kevesebbet kell játszanod a szar játékommal. Tehát meg hát ugye ott volt a lootbox, ami a végén mindenkinek annyira kiütötte a biztosítékot, hogy forgott a feje és pirosan villogott lámpaként az arca, hogy egy freemium játékra tervezett lófasz belerak egy teljes áru játék valaki, de mind ugyanazt célozta, hogy nem tudták annyira lenyomni az árát a fejlesztésnek, hogy igazából ugyanannyiért tudják adni. És azt a plusz pénzt, amire kiszámoltuk ezt a 40 pár ezer forintot, azt valahogy ki kellett, hogy fizesd. Season Pass-el, lófasz DLC-vel, vagy a Ubisoft a 6-féle gyűjtői kiadással, 2-féle összeillesztető szoborral, a szobros verzióban nincsen artbook, akkor a gyűjtőnek legalább 3 példány, ma meg kell venni, mindene meglegyen. Mennyi volt? 12-féle volt? Odyssey kiadva? Az Odyssey az valami annyi? Ó, faszom van. Tehát komolyan, tehát akkor ránéztem, mondom, ezek nem normálisak, és nekik volt igazuk, mert összejött nekik jól, és ugye hát most itt az új Assassin's Creed, amit tudjuk, hogy tök jó kezdemény kutatás alapján vikinges alacé van. Láttad a gyűjtői csomagját? Nem. Kurva szarul néz ki. El fogom küldeni a képet egyébként. Nem, tehát... a játék biztos, hogy jó lesz. Jó, a játékból nem fog levonni semmit, csak így tudod, hogy belegondoltam abba, hogy nem is kell visszamenni igazából a PS2 korszakig, meg az ilyesmiig. Tehát, hogyha visszamegyek mondjuk csak a Black Flag gyűjtőig, az gyönyörű volt, és tök sok minden volt benne. Ez meg konkrétan a szobor szarul néz ki benne. és olcsó. De miért ne támogatnánk a bangladesi gyerekmunkát? Nem szeretem. Ott készül a szobor. Valószínűleg. Szabadságot gondolom. Ezt csak vélelmeztem. De most gondolj bele, most egy gondolat az arcihoz, aztán tovább megyünk, hogy milyen durva a viking assassin, nem? Tehát elgondoltad? Tehát abban az időben egy angol, vagy egy talján, ugye olasz, vagy egy francia, egy gall, az igazából azok ilyen 160 centi magas emberek voltak. Ezek a germánok meg akkorák voltak már akkor is, mint én, vagy nagyobbak. Tehát ilyen nagy, büdös, 190 centi fölötti testes, izmos, hájas óriások voltak hozzájuk képest. Tehát amikor az nagyon jó jelenet a Gladiátornak az elején, amikor a csata van, és mutatják, hogy egy ekkora nagy germán törzsfőt próbálnak lenyomni, és ideig érnek neki a rómaiak. Az teljesen reális. És gondolj bele, hogy ez az ember fog lopakodni. Aki milyen sűrűn mosdik az az ember úgy, hogy gyakorlatilag egy inváziós sereg, aki Európában van. Tengeren jönnek át, van lehetőség. Adja, büdös, mint a szar, érted? És nem tud lopakodni, mert nehéz. Láttad-e már ninját? A ninja az kicsi szar, ekkora, kis szerencsétlen, azért, mert az rosszul látszik a pici. Nehéz eltalálni, gyorsan tud mozogni. Egy akkora medve ezeket nem tudja. Tehát annak más előnyei vannak. És az nem a lopakodás. Assassin, tudod, és akkor nem tudsz mi mögé elbújni, bazd meg. Korabeli bútorok ekkorák, érted? Áll, és irányt akarja, és így... Tudod, képzelni? Tehát majd leül a padra, mint az első arcék, mert tudod, a papok közé belül, és akkor a kétkezes bártól így a kezébe gyűl, hogy folyik róla a vér, tudod, és így... Beáll a papok közé, és két fejjel magasabb. Tudod, ez egy vicc. Vagy hogy gondolják a Leap of Fate? Tehát nekem az a legrőjesebb. Ott a kétkezes harci kalapács, meg bárd. Mondjuk van, hogy bárdnál. Fölrakja a hátára. Fölmászik valami kurva egy torony, ebben a 600 kiló felszerelésben, hülye harckocsi, ledőlt tőle a torony, mindegy, ha föl tud mászni a tetejére, elrúgja magát, kurva kecsesen, bazd meg, 120 kilós marha, és így sikolt majd a sas, bár nem tudom, hogy hogyan a sas egyébként a norvégokhoz, meg a dánokhoz, de nem gond. Ezt a sirályok fognak. Zuhan, és ott van oda a szekér, és amikor megérkezik a szekérbe, akkor a kétkezes bárd, ami itt van a hátra, az így levágja a fejét a picsába, azt így elgurul oldalra. Ezen elegánsan túlléptünk, amikor Ezio is megcsinálta ugyanezt. Jó, de Ezio egy kicsi olasz volt. Ott nem zavart, hogy a főtér kellős közepén ugrál mindenhova, és senkit nem zavart. A Witcherben volt egy jó poén. Ez akkor. Mindegy, a lényeg az, hogy amit látni fogunk, az, hogy amivel elindítottam azt, hogy a szakma elkezdett abban a generációban nagyon sok olyan dolgot csinálni, hogy mit lehetne automatizálni. És most ott tartunk, hogy a textúrázó szakmának, ami az environmentes részét illeti, a nagy részét, amikor ezt a pseudofotorealisztikus szart nyomjuk, mert ugye mindenki ilyet akar, mert bármilyen hihetetlen játékok úgy készülnek, hogy mit akar a nép, ez sajnos mindig. Kivétel az indie, mert az indie az leszarja. És tudom, mondtad a videódban, hogy gyerekkorodban még nem így volt. Nagyon-nagyos vagy! Nem így volt. Nem így volt. Tényleg nem így volt. És akkor még létezett a húsvéti nyuszi is. De nem. Ja, bocs, nem akartam. A következő lesz a Mikulás sincs. De az van, a játékfejlesztés meg akkor még nem volt üzlet. Nem úgy készítették, hogy amiből legtöbbet el lehet adni, abból sokféle volt. Nem lehet ezt bebizonyítani, hogy 600 játékok keresztül, pontosan analógiával levezetve, hibátlanul. Nem lehet. Akkor még azért csináltak a játékokat, hogy mindenkinek jó legyen. Azért, hogy bevállaltak olyan dolgokat, amik már akkor is kiverték az embereknél a biztosítékot, az azért... Jó, mert maradjuk annyiba, hogy mindegyiknek megvan az a történet, hogy mert vagy a kiadó adott pénzt, és nem tudta, hogy mit csinál a fejlesztő, vagy megadták neki a lehetőséget, hogy kísérletezze, mint most a Kojimának, aki legközelebb már szerintem nem fogja megkapni a Death Stranding után. Tehát a Sony meg fogja neki mondani, hogy ezt csinálod, bazd meg, és elkezd, akkor itt fejezünk le, bazd. Különben szepuput követsz el, és nem kapsz több piát. Tehát látszott azért, hogy ott volt alkohol. Igen. Tehát a lényeg, hogy akkor is voltak ilyen kísérletezések, de visszakanyarodva erre, tehát a szakma elkezdett egy olyan folyamatot, hogy mi az, amit tud olcsósítani a videójátékokon. És például két ilyen fontos folyamat van, az egyik ugye a vizuális dolgokat kezdték el olcsósítani. Egy csomó automatikus textúrázó rendszerünk van, a mindenki számára, amikor azt érzed, hogy csinálsz valamit a Substance Painter, de az ecsetet tudja, hogy mit kell csinálni helyetted egyébként, csak úgy. Mindegy. Ja, de akkor mit szittyögtök ennyit a videójáték? Ugye? A program megcsinálja helyettet. Na, de gyakorlatilag most már, igen, és akkor hívok pár fejeztet, aki most szálljon meg, elviszlek a sarokba, és rád köhögnek maszk nélkül. Tudod, ez volt most valami újabb, durva. Tehát a lényeg, hogy kitaláltak egy csomó automatizálási rendszert a textúrázásnál, most van egy ingyenes verzió, és amit megint mindenki kipróbálhat, hogy mennyire gyorsan lehet nagyon szuper alkategóriás játék textúrákat csinálni ilyen környezeti modellekhez, procedurális elven, ez a Quixel Mixer teljesen ingyenes, ott van a nagy Quixel, amit ugye filmekhez, meg egyéb dolgokhoz használnak, azt játékokhoz is használják, és ott van a Substance Painter, ami dettó ugyanezt csak úgy csinál, mint a te csinálnád. Tehát lényegében vannak olyan, ezek olyan szinten meggyorsították ezt az egészet, hogy az valami hihetetlen. Menet közben előtte pár évvel ugye egész jók lettek az automata topologizáló rendszerek, tehát nem kellett már kézzel szarakodni valamivel. Tehát nagyon sok olyan technológiát indítottak el, ami ja, még egy ugye a programozás alternatíváként, hogy csak azért minden programozó írja, hogy menjek a kurva anyámba, hogy ilyeneket mondok. Bevezették ugye az Indic által már nagyon széles körben használt visual scriptinget, egyre nagyobb mennyiségben húzzák be a kategóriába. Minden ázsiai fejlesztőnek mondom, hogy visual scripting nem csak olyan van, mint a blueprint, jó? Tehát azt nem nevezném jó visual scriptingnek, az inkább csak ilyen prototípus készítő. Nem, az is jó, tehát fejlesztők készítettek, tehát jó arra, hogy egy prototípus tőle. Rajta keresztül triggerelem a fejlesztőket, ha megjönnek verni engem, olyan, akkor legalább legyen okosabb. Kell verjenek kettőnket, igen. Mármint abban az értelemben, hogy most én gondoltam. De így a lényeg viszont az, hogy ez a fajta visual scripting dolog létezik olyan minőségben is, ami hasonló sebességgel fut, mint egy hagyományos programozás. És az a, ugye mivel az Indiknek durván a 60%-a nem programozza a játékát, hanem visual scriptingbe csinálja, ami egyébként szinte programozás, csak egy kicsit korszerűbb és kényelmesebb, meg egy kicsit még jobban erőforráspazarlóbb, és még inkább egyébként időre van optimalizálva. Tehát nem hiba, csak nem mindenki szereti. A lényeg az, hogy rengeteg ilyen van. Ebbe készül például az Ori and the Will of the Wisp. És most nem köptelek szemben? Jó, oké. Okay. Ez a cím, ez egyébként... Rezzenéstelenül. Igen, ez a cím, ez mindig ilyen, hogy ez vallatás nélkül is köpsz tőle. És egy csomó játék van, amit még fel lehetne sorolni, az utóbbi időben készült. Mindegyik ezzel készül. Ezt a technológiát egy elég nagy mennyiségben kezdik el behúzni az alkategóriába, és egyre több minden készül vele. Tudjuk, hogy az alkategóriában is nagyon sok helyzetben ezzel készülnek a menük, ezzel készülnek a fejlődési fánböszmögések, meg ilyenek, de most már ott tartunk, hogy azért jelentős játékokban, mint például az AC Origin, elég sok minden készült visual scriptingben, mondjuk úgy, hogy a nagyja, ami azért az elég kemény, de a saját belső rendszerükkel természetesen. Tehát próbálják a programozást is olcsósítani, hogy ahol nem kell programozó, ott nem használnak programozót, a programozó megcsinálja azt, amivel majd dolgozni fog mondjuk a designer. Tehát rendkívül nagy erőfeszítéseket tett a szakma, hogy úgy átrendezze a pipeline-okat, hogy lehessen normális játékokat csinálni. És persze, mire ezt kb. El is érte, addigra jön egy új generáció, ahol megint azt várjátok, hogy valami gecilet szintlépés lesz, holott annyi fog történni, hogy a nagyobb felbontású, rétrészelt játékokat, amik pont ugyanolyanok lesznek, higgyétek el, mint az előző generációban, csak szebbek, azokat, amit nem fogtok észrevenni, azokat lehet ugyanolyan összegből fejleszteni, mint az előző generációt. Hát nagyon felizgatta. Ez az én véleményem, csak is az enyém. Én az a csávó vagyok, aki olyan játékokkal játszik mostanában, itt a Street of Rage 4. Most jelent meg. Vaci új, bunyós játék. Régi bitemap játéknak a folytatása. Nagyon jó, nézzétek meg, kibaszott jó sikerült szerintem. Vagy most, ami nagyon megtetszett, az a Huntdown című indie shooter játék, pixel grafikás cyberpunk világban. Huntdown, azt mondja, Hunt Showdown. Huntdown, mint levadászni. Nem. Ez multiba is játszható, és ez is rohadtul jó. Vagy a Guns, mit ment? Guns, Gore and Cannoli. Á, király! Láttam az Xbox profilodon. Ez kurva jó, igen. Azt most az valami zseniális zombinációs, meg űrhajós, ez kurva jó. Az is egy nagyon jó indie játék. Ezek kb. Úgy, amit felsoroltam, azok úgy nagyjából ebben a rendszerben visual scriptingben készültek, de nem, mert az első az nem, a Street of Rage az nem, azt egy gyerek programozta majdnem az egészet. De a lényeg, hogy vannak ilyen játékok most is, és hogyha egyébként a gyerekkori játékaidat valamihez viszonyítani akarod, akkor kb. Még ezekhez kéne, mert ezek kb. Ugyanazt a szabadságot élvezik a fejlesztés alatt, mert ha akarom, én is kiadok bármit, és az van benne, amit szeretnék. Hát én most a House Flipperrel játszottam egyébként, meglepően terápiás játék, ki kell takarítani egy lakást mindig, és ki kell itt csótánymentesíteni, meg festeni, meg berendezni, meg ilyenek egyébként. Tudom, hogy az a srác vagy, aki a Sims-be is élvezte a lakberendezést. Igen, én tök élveztem egyébként. Igen. Tök fura. Jó, ebben nem... Tényleg, fura! Jó, ebben nem menjünk ennyire bele, viszont van egy felvetésem. Sims-be lehet gránátot dobni? Nem emlékszem. Nem. Gránátot nem. Kutyát aztán igen. Ma azért az is valami. Haladunk. Te mindent valahol el kell kezdeni. Egy kérdésem lenne, hogy mit szólnál hozzá, hogyha ugye, mit mondtam, hogy júniusban Sony, júliusban Micro, hogyha valamikor július tengelyen összeülnénk, és akkor már tudni fogjuk a két gépnek a nagyjából a dolgait, addigra te is mondjuk megbeszéld ugyan ezzel a kis terápiás csoportod. Terápiás csoportod. Hát ott nem mondjuk azt, hogy a fejlesztők lusták. Igen, tisztelembe tartjának egymás érzését. Tehát, hogy akkor mit szólnál hozzá, hogyha mondjuk így júliusnak mondjuk első vagy második felében, de mindenképpen a konferencia után összeülnénk hasonlóan, és kibeszélnénk azt, hogy mit látunk, és hogy konkrétan mire számíthatunk. És hogy miért vagy bosszus? Bosszusnak tűnök. Az leszel? Mert? Hát, mindegy. Tehát tudsz valami. Nem, annyit nem. De amennyit szeretnék, bár őszintén szóval annyira nem is mozgat meg. Tehát ami történik, az kb. Az, hogy bővíted a gépedet egy jobb videokártyával. Amiből nem fogok érzékelni lószart sem. Hát igen, azért, mert az inger küszöb, figyelj, fejlesztek már ideget, csak saját maguknak csinálnak játékot. Mi látjuk, ti nem látjátok. Nem érdekes, attól még ilyen lesz. Eljutottak addig, hogy a AAA is indiként tekint magára. Nem, a triplának sokkal rosszabb az a része, mert a triplá az elvileg pont azt adja vissza, amit akartok, de az a gond, hogy azt adja vissza, amit 2,5-3 évvel ezelőtt akartatok. Mert ugye úgy indul egy fejlesztés, hogy megnézzük, hogy mit akartok. Hogy Assassin's Creed szerinted hogy lett vikinges? Ez a legőrültebb ötlet, amit el bűsz képzelni. Én is akartam volna egy vikinges játékot, de nyilván nem lopakodósat. De érted, van egy közvéleménykutatás, két dolgot dobott ki. Az egyik az, hogy akarnak szamurájos Assassin's Creed-et, a másik, hogy szeretnének vikinges Assassin's Creed-et. Ezt már tök régen a Ubisoft berkein belül kommunikálják, hogy vikinges vagy szamurájos lesz. A felmérésért hálás volt egyébként a Sucker Punch megcsinálta. Igen, és ugye a Sucker Punch ezt pont is lecsapta a picsába a szamurájos. Oké, akkor lesz vikinges. De egyébként meg a szamurájos az lehetne, az sokkal Assassin's Creed-esebb világ, mert ott lehet lopakodni. Baszki. Én meg azt láttam, hogy mászik a tetőn, és akkor leugrik, leszúrja, mondom, jé, új tencsú. Tök klassz. De az is, hogy mindenki attól is valami hatalmas csodát, mert gyönyörűen néz ki, tök szép a környezet, meg a harc nagyon tetszik. Az, amikor a beállástól függ, hogy fogsz elindulni, és az tök jó ilyen kőpapírolós harcrendszer van benne, de ezen kívül ez is bazd meg egy Assassin's Creed. Hasonlót akart megcsinálni a Forerunner egyébként. Csak neki nem jött össze. Igen. Ez mondjuk egy kicsit félelmetes, hogy akkor most itt mégis... Hát egy jó csapat kezébe kell adni. Viszont én nem mondom vagyok, hogy szerintem ennyi lett volna a mai napra az Unreal Engine 5-ös kibeszélés. Hogyha ti máshogy láttátok, vagy van egyéb meglátásotok, akkor kérlek kommentben mondjátok el. Én borzasztóan hálás vagyok az idődért, meg a türelmedért, meg a tudásodért. Nagyon szívesen, azért azt meg szeretném mondani, hogy ne legyen az a végszó, hogy nekem ez nem tetszett. Mert nekem az Unreal Engine mindig is az egyik kedvencem. Elmondtad, hogy tetszett. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Oké, csak a végén mondtam a rosszakat, ahogy te szoktad, és akkor mindig az jön le, hogy Zoli mindent lehúz. Ja, igen, tudom. Ja, igen, tényleg, akkor mondani kell. Igen, hogy... tehát nekem ez tetszik. Szeretnék benne dolgozni, szeretnék ezzel foglalkozni, szeretném a kezeim között tudni, hogy tesztelhessem, kipróbálhassam, felmérhessem. De már elég öreg vagyok az, hogy egy elsőre ne higgyek a csodákban, és reálisan lássam. És azért higgyétek el, hogy a játékiparban nagyon sok olyan technológia van, amiről nem tudtok. Mint a szexrobot például. Az ős ilyenek. Az a te szakmádban volt ilyen technológia. A strici szakmád. De ezek a technológiák olyanok, hogy mi gyakorlatilag fejlesztőként évente 2-3 alkalommal halljuk, hogy ez a dolog, ez ami most jön, ez most game changer, ez a dolog, ez megváltoztatja az egész munkafolyamatot, ez áttervez mindent. Most ebből általában 2-3 évente egyről igazolódik be, hogy valóban az, aminek mondják. Tehát belsős technológiákban mindig mindent meg akarnak változtatni, mert ugye mindig minden arról szól, hogy olcsóbban, gyorsabban, jobban, de inkább az első kettő. És igazából ebből nagyon sok minden nem szokott bejönni. Nem azt mondom, hogy ez nem fog bejönni, hanem azt mondom, hogy józanul lássuk. Tehát ez a dolog még egy picit odébb van, és ezt az Epic is így kommunikálja. Tehát 21 végén lesz végleges állapotban, fejlesztés közeli állapotban, és hogyha valóban hamarabb megkapják a fejlesztők, az azt jelenti, hogy annak az évnek a közepétől lehet vele dolgozni. Tehát ehhez nem fér hozzá jelenleg senki. Hogyha ezzel elkezdenek, valószínűleg már rengeteg benne a probléma még. Hát az a víz az például látszott, hogy problémás. De más dolgok is lehetnek. Lehet, hogy még túl sokáig tart a pályából kiszámolni ezt a rohadt voxelt, amiben mondjuk a fényeket számolja. Nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart. És hogyha mondjuk egy ekkora pályán érted, eltart mondjuk 12 óráig, akkor már valamit csinálni kell vele, mert nem ekkora egy videójátékban egy pálya, hanem többször ekkora. Tehát amellett lássuk azt, hogy ez a pálya, amit láttunk, ez kisebb, mint egy mai videójátékban egy pálya. Nyilván. Sokkal jelentősen kisebb, tehát már nem ezt várják az emberek, nem ezt a méretet, és az, hogyha ezt egybe akarod összerakni ilyen felbontásban, az memória, memória, memória, memória, memória. Ezzel nem fogsz tudni összerakni ezzel a technológiával. Jellegi tudásunk szerint egy mondjuk egy Far Cry típusú játék méretű pályát, vagy egy Assassin's Creed méretű pályát. Nem megy. Ez volt a másik, ami elgondolkodott, hogy ugye most mainstream nagyon az, hogy open world minden. Igen, hát ezzel kurvára egyelőre szerintem open world-öt nem nagyon fogsz tudni csinálni. És én annyira szeretnék tévedni, srácok. De én azt gondolom, hogy nem véletlenül várnak vele. Lehet, hogy már most akár kész van ez a technológia, nem tudjuk. De várni kell vele, amíg egy következő generációs hardverek befrissülnek, vagy melyikőtök gépében van olyan minőségű SSD, amiről kommunikálnak. Tehát csak ezt az egy dolgot, vagy melyikőtök gépe tudja azt jelenleg, amit a PS5 tudni fog, PC. A PC-k több év, amíg ezt be fogják érni, nem az, amit megvehetsz, hanem az átlag PC. Ami mondjuk a Steam felmérésből kipottyan, hogy ez az átlag ember PC-je, aki Steam-en játszik. Uh-huh. Tehát annak az átlag PC-nek kéne ezt ahhoz beérni, hogy mondjuk egy ilyet multiplatformban lehessen működtetni, és akkor még mindig 1440p-nél vagyunk 30 frame-mel. Tehát óvatosan ezzel. Tehát azt akarom, hogy ne csalódjatok. Inkább én legyek a fasz, de ne csalódjatok az új generációs játékokból, mert jók lesztek, de azokat már 2 éve csinálják, és igazából ez azt jelenti, hogy nem ezt a technológiát fogják használni, rétrészelni fognak elég sok közülük. Jó lesz a felbontás, jó lesz a frame rate. Ez szabad tőle válni. Azt, amit most látunk. Azzal kezdtem az Other Side-ot, hogy végre láttunk új generációs gameplayt. Akkor kijelenthetjük, hogy még mindig nem láttunk. új generációs gameplayt? Olyan vagy, amit a Microsoft legelőször mutatott, az az indie játék, az az autós romantikus, az az Infinite című, nem vagyok hajlandó megjegyezni egy olyan címét, mert jó lesz a játék, az tökéletesen látszott rajta, hogy fog kinézni az új generáció. Nagy felbontású, nagy framerate számú és raytracerű. Akkor erre készüljünk. Phil Spencer-like, úgy hívjuk az ilyet. Phil Spencer-like. Uh-huh. Jó, két hónap múlva okosabbak leszünk, és jövünk vissza Felánnal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!